Robert Baltus met het NOS-journaal. Polen heeft nog geen sluitend bewijs over wie de raket afvuurde die terechtkwam op een dorpje aan de Pools-Oekraïnse grens. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat het om een Russische raket ging. Ook de Poolse president Duda zegt dat dat zeer waarschijnlijk het geval is, maar dat dat nog wordt onderzocht. Duda denkt dat de raketaanval een eenmalig incident was, zo meldt persbureau Reuters. Polen heeft de paraatheid van het leger verhoogd. De NAVO houdt morgen een ingelast beraad over de aanval, waarbij twee mensen om het leven zijn gekomen. De Amerikaanse president Biden heeft Duda de volledige steun aangeboden in het onderzoek. Op de G20-top in Indonesië heeft een aantal landen, waaronder Nederland, volgens Reuters zojuist overleg gehad over de situatie. Verdere details daarover ontbreken vooralsnog. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. De berichten zijn volgens Moskou een bewuste provocatie om de situatie uit de hand te laten lopen. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp voelt zich gesteund doordat een Kamermeerderheid geen debat wil over haar positie en ook niet over de kwestie Ariepan in het algemeen. Alleen de PVV wilde over haar aanblijven debatteren. Bergkamp wil het onderzoek naar klachten over haar voorganger Ariep doorzetten. De Brits-Egyptische mensenrechtenactivist die in een Egyptische gevangenis zit, heeft zijn hongerstaking beëindigd. Ali Abdel Fattah was in april gestopt met eten uit protest tegen de manier waarop hij in de gevangenis werd behandeld. Het weer: vannacht trekt het regen over het land, minima rond 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. We gaan terug naar het jaar 1966. Aan de Amsterdamse Amstel ligt natuurlijk Theater Carré. En op een voorjaarsavond klapt een dampende, uitgelaten zaal uitzinnig voor, ja, een poëziemanifestatie. De Nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Die poëziemanifestatie die vond plaats op 21 maart 1966 in die Amsterdamse zaal. En die avond die is een inspiratiebron voor mijn gasten vannacht. En die gasten zijn de Pussy Boys, bestaande uit Jos Nargi en Joep Hendricks. Welkom, goed dat jullie er zijn. Fijn om er te zijn. Ik zie jullie hier zitten en ik weet één ding zeker. Jullie waren niet in Carré op 21 maart 1966. Dat heb je goed gezien. Ja, dat heb je heel goed gezien. Want dat gaat niet lukken qua leeftijd. Maar waarom is die avond... Wat gebeurde daar? Ja, ik had het vandaag weer herkeken. Daar is dus een documentaire van op de... VPRO. VPRO. Ja. Een hele goeie. Ja, hele mooie documentaire. En wat wij daar zagen was iets heel bijzonders wat we nog nooit hadden gezien. Namelijk dat er ontzettend veel mensen voor poëzie naar Carré kwamen. Allemaal mensen die wilden gechoqueerd worden. En een 25-tal dichters die daar optrad. En dat was een heel levendig geheel. Ja, het was, de avond was binnen een paar dagen uitverkocht. Ja. Dus dat, wat is dat? 2.000-3.000 man was binnen 2-3 dagen helemaal vol. En er werd gejoeld en gejuicht. Er werd gevochten. Er werd iemand met een bos bloem op zijn kop gemapt tijdens het performen. Dus het was een soort... Maar het is absurd bij toch een poëziemanifestatie. Precies. En of, nou ja, dat dachten wij ook toen we dat zagen. Dachten, wow, toen gebeurde dat gewoon. En nu, als wij op een poëzieavond komen, is dat regelmatig vrij gezapig en rustig. Ja, ik kan mezelf wat herinneren. Ik heb wat voorgedragen bij de Nacht van de Poëzie. Ja, ja. Maar dat is een hele stemmig kijkende zaal dan meestal. Ja, ja. En dan is het ook, oud. En dan liggen ze in zitzakken. In zitzakken. Echt? En dan... Sorry. Nee, niet om dat af te fakkelen. Het is een super, super fijne avond dat er bestaat. Wij gingen toen... We gingen een keer naar de Nacht van de Poëzie. En toen dachten we, nou, dit wordt een soort orgie van dichters. Dit wordt helemaal alle zalen, van alles door elkaar. Dit wordt helemaal gestoord, drugs, alles, gekkenhuis. Maar het werd zitzakken, speciaal bier, klassieke muziek en gezapige poëzie. En jullie waren om 10 uur weer thuis 's avonds? Nee. Want het duurt dan weer tot 4 uur 's nachts. Ongeveer... Tot 3 uur waren we thuis, denk ik. Ja, zoiets, ja. Maar niet omdat jullie in slaap waren gevallen op een zigzag. Nee, dat niet. Okay. Nee, het is wel een hele bijzondere avond dat het bestaat. Maar ik denk dat we hebben best een voorliefde voor dichters die echt kunnen performen, toch? Die oraal, zoals ze dat zeggen, goed klinken. Mm-hmm. En dat was op die avond ook niet echt aan de hand. Nee, nou ja, de setting alleen. Dus dat je een. Nu fakkelen we eigenlijk dat heel erg af. Ja, terwijl het is een geweldige avond eigenlijk. Ja, het is een hele goede avond, maar. Nee. Maar het. Ja, het maar het is was niet zoals in Carré op 21 nee, maart 1966. Dat zeker niet. Waarom is dat zo'n inspiratie dat voor jullie? Dat iedereen daar euforisch was van de gedichten die werden voorgedragen? Ik denk een soort mengeling van jonge talenten en oude vandaag. Als ik dat zo kan. Als ik het zo kan bedenken van die tijd. Want ik weet daar ook niet zoveel van. Want ik was toen vrij. Ik was er toen niet. Laat ik het zo zeggen. Maar Gilles Dilder debuteerde daar. Er was een jonge Johnny de Zelfkikker. Die daar ook zo goed als debuteerde. Dus ja. Er gebeurde heel veel. Het was een hele bonte mix van schrijvers. En je voelde inderdaad heel erg aan die zaal. Dat ze zin hadden om gechoqueerd te worden. Of om. Poëzie te horen die ze misschien niet zo snel zouden associëren als poëzie. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Ik durf nu snel niet te zeggen hoe die heet, maar er werd een adressenlijstje opgelezen. Iemand ging een ingrediëntenlijst van een potje Marmite voorlezen. Dus het was ook vreemd voor veel publiek. Ja, dat kan me wel voorstellen. Is het Leeman? Ja. Nee, het is niet Leeman. Nee, puntje van mijn tong. Ja. Maar dat is een soort idee van alles is poëzie. Ah ja. Of dat, ook, ja, wat ook. Toen ook met de fluxusbeweging die toen gaande was. Wat toen heel erg gaande was. Wat is de fluxusbeweging? De fluxusbeweging is. Dat weet jij, Jos. Ja, dan moet ik op namen komen. Wim T. Schippers. Wim T. Schippers, ja. Met okay. Kinderkaasvoer, dat soort dingen. Echt een begin met Jules Dilder ook, dus van een nieuwe dichtbeweging. Ik zei net van jullie, ik kondigde jullie aan als de Pussy Boys, mm-hmm. Maar lastig naam, is het nou de Pussy Boys zoals Pussycats of Poëzie Boys? Help me even, het zit zo, hoe noem je die? Wij zaten bij Quick Boys. Katwijk? In Katwijk. Maar daar zaten we altijd op de bank, want we waren de balangst allebei. Balangst. Schoten ze altijd ballen op ons en wij zaten daar altijd poëzie te lezen. En toen hebben ze ons de Pussy Boys genoemd. Pussy Boys. Ja, Pussy dus, Boys. Pussy. Van Pussy Album. Ja. Maar wel met maar ook jet. Van Pussy. Ja. Oh, fantastisch. Ja. En jullie zijn dichters dus. Nou, jullie vertellen vannacht over jullie voorstelling. Ik vind de nacht eigenlijk een hele mooie plek voor poëzie. Is het een tijdstip waar jullie nog wel eens op zoek zijn naar gedichten? Of ze misschien wel zelf schrijven? Ja, ik word vaak wakker. Of ik kan dan net niet slapen. En dan denk ik heb een gedicht. En dan spreek ik dat of in op mijn mobiel. Of ik typ het op. Of ik typ alleen maar idee, gedicht over mos aan de grachten. Om maar een voorbeeld te noemen. Oké. En dat zijn spoortjes die dan als de slaap bijna komt, dan schieten die door je gedachten. Ja, vaak is dat wel een moment dat poëzie zich aandringt. Okay. Op een of andere manier. Hey, hoe lang werken jullie al samen? 6 jaar? 2016 zijn we begonnen. Ja, okay. 6 jaar. Ja. En met welk idee? Hoe we begonnen zijn? Ja? Ja. We gingen samen een avondje bij mij thuis veganistisch eten en onze lievelingsgedichten aan elkaar voorlezen. Mm-hmm. En toen kwam ik met de geweldige Amerikaanse dichter Allen Ginsberg aanzetten. Dat was toen mijn lievelingsdichter. Ja. En daar raakten we zo van in extase toen we dat hadden gelezen, dat we dachten, hier moeten we iets over maken. Hoe ziet het eruit als je in extase raakt van een gedicht? Nee, we moeten er echt iets over doen. En dit was vet. Honkbal vind ik ook geweldig. En de jazz. Jazz, ja. Zoiets. Gewoon alleen maar idee op idee. En dat is onze eerste paradevoorstelling geworden. En waar zit die liefde voor poëzie, voor dichtkunst? Waar zit hem dat in? Misschien is het bij jullie wel heel anders, maar bij jou, Jos? Bij mij zit hem dat in dat ik ook acteur ben en ook toneelteksten mee overweg kan. Maar poëzie, dat geeft mij meer vrijheid. Daar zit meer, als het ware, meer dynamiek in. Of een groter bereik in. expressie. En dat vind ik heel interessant. Meer dan dat je een theatertekst kwijt kan? Ja, absoluut. Oké, want daar kun je bijvoorbeeld met dialogen werken, verschillende mensen, verschillende karakters wat laten zeggen. Ja. Je zou zeggen, dat is veel meer dimensies dan, dan alleen de tekst in een gedicht. Ja, maar in een gedicht is de taal de taal. En kan je, wat mij betreft, veel verder daarin gaan. Het kan natuurlijk ook zeker met toneel, maar dat zie ik dan te weinig. Ja, het is een hele talige nacht op Radio 1. Want we hoorden net Wim Daniels al bij Misha. Maar waar zit die liefde voor taal? Waar zit dat in bij jou? Dat is al heel jong aangewakkerd. Ik denk door toontelligen. Later, gewoon door überhaupt door veel te lezen en te voorgelezen te krijgen. Mm-hmm. En ook gewoon in de soort van taal, is bijna. Dat is wat we hebben om je te uiten, denk ik vaak. Mm-hmm. En hoe zit het bij jou, Joep? Ja, ook veel voorgelezen, veel zelf lezen. Ik denk inderdaad dat als ik heb ook de toneelschool gedaan, dan heb je verschillende manieren waarop acteurs zich uiten, dus ja. Of via lekker dat ze vooral via beweging of en dat je dan gewoon ergens hebt gevoeld de taal, en dat kan verschillen per jaar of per dag waarom, maar de taal werkt voor mij het beste om me op de vloer te uiten of zo. Mm-hmm. En vinden jullie eigenlijk ook dezelfde poëzie interessant? Meestal wel, niet altijd. Of lieg ik dan? Nee, dat zeg je goed, Joep. Oh, dank je wel. Er zijn echt werken waarvan jij zegt, Jos, dat vind ik fantastisch. En waarvan jij, Joep, denkt, nou, helemaal niks is dit. Ja, ik heb denk ik dat met Szymborska, is dat heel erg? Ja, maar is wel veranderd, hoor. Het is wel veranderd. Ja, het is veranderd. Dat vond jij eerst niet zo goed. Nee, ik vond het eerste Poolse Annie M. G. Schmid. Ja. En nu vind ik er eigenlijk wel echt veel beter. Ja. En waarom is Annie M. G. Schmid het liggend voorbeeld van slechte gedichten? Ja. Nou, slecht. Slecht is. Jullie praten over Annie M. G. Schmid alsof. Als je op Annie M. G. Schmid lijkt, dan is er iets misgegaan. Nee, we hebben zelf altijd een beetje lol om Annie M. G. Schmid. Omdat het is. Ik kende vroeger alleen haar kinderverhalen. Die vond ik echt geweldig. Je vind ik nog steeds geweldig. Ja, Pluk van de Petflat. En haar gedichten zijn ook heel mooi. Maar soms ook een beetje rijm of ik schiet. Dus een beetje zo dwangmatig op rijm. En dan komen er allemaal zelfbedachte woorden langs. Zoals een bietenbouw. Ja, of een bollebons. En dan rijmt het lekker en dan is het leuk. Maar doet het me niet zoveel. Oké. Okay. Maar daar zit een hele voorstelling in waarom we dat vinden. Ja. En waarom dat komt, denk ik. Ooit. Ja? Waar zit hem dat dan in? Waarom zijn jullie tegen zulke, nou niet tegen, maar waarom zijn jullie geen fan van zulke wat gekunstelde dichtrijm? Omdat er zoveel veel mooiers is. En er wordt vaak alleen maar gekeken naar dat soort gedichten. Ja, we hebben het veel gehad over dat er sommige dingen zijn waar je niet aan mag komen. Zoals Annie M. G. Schmid. Mm-hmm. Dat is een soort van heilig verklaard. Dat is hartstikke goed. En dat is altijd zo, oh, Annie M. G. Schmid, dat is zo goed. En als je dan zegt, nou, wij vinden dat niet, of ik vind dat niet zo goed, dan zo, nou, hoezo vind je dat niet zo goed? Het is toch echt schitterend, dit en dat. En dan krijg je dan een hele moeilijke discussie over. Dus daar, volgens mij zit het hem daar een beetje in, toch? Ja, zeker. Ja. Ook. Ja. Jullie maken een voorstelling. Hoe? Wat hopen jullie daarmee te doen eigenlijk? Hoe proberen jullie poëzie naar het land in te brengen? Hoe is een vrolijk ontregelende creativiteit therapie voor mensen die nog niet wisten dat ze hem nodig hadden. Maar waarschijnlijk heeft bijna iedereen die therapie nodig. Het is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn of heel iemand anders. Ja. Het is een plek waar kunst geen nut heeft, waar de dingen geen nut heeft, waarin we niet efficiënt willen zijn en we niet willen presteren. Oké. En willen jullie op de een of andere manier nog een grote reclamezuil zijn voor poëzie? Voor gedichten? Bij Oe? Ja. Ook. Maar het gaat ook bijna meer over een kunstgroep. Dus eigenlijk is het bijna een vreemdkörper, als ik dat zo mag noemen, in ons repertoire. Mm. Maar het gaat absoluut over poëzie en ook over de werking van poëzie en over hoe dat hoe wij vinden dat dat bekeken of beluisterd moet worden of kan worden. Oké, want wat laten we nu liggen in onze poëziebeleving waarvan je zegt, nou jongens, jullie lezen of luisteren echt op een hele verkeerde manier naar gedichten? We proberen bij Oer begrijpen weg te halen vooral. Mm-hmm. Dus dat het altijd maar begrepen hoeft te worden. En niet per se ervaren. Dus dat er altijd zo, ja, maar ik begrijp het niet of ik snap de inhoud niet. En dat je poëzie ook veel meer kan lezen als, zoals Simon Vinkoog dat zei, als jazz. Dus meer als een soort muziekstuk. Okay. Waar je zo nu en dan bij aanhaakt en dan weer even weggaat. En dan weer denkt, oh, hier kan ik weer wat mee. Dus we willen eigenlijk het publiek vooral proberen tijdens de voorstelling te verleiden om tijdens de hele voorstelling niet gewoon te stoppen met begrijpen en het alleen maar te ervaren. Oké, okay. Ja. Maar dat is wel ingewikkeld, toch? Want ik bedoel, het is tekst en nou ja, tekst neem je tot je en denk je, oh, wat staat er eigenlijk? Ook omdat je best snel af kan dwalen als je teksten niet begrijpt. Ja, mm-hmm. Maar wat mij bijna geleerd is op de middelbare school bij de poëzie, onderdeel van Nederlands, is dat het bijna een soort detective is. Wat bedoelt de dichter eigenlijk? Ja. Wat zit hierachter? Mm. Wat zijn de dubbele beweegredenen waarom het woord zon en niet het woord utopie of zo? Weet je? Dus dat wordt heel erg overgerationaliseerd eigenlijk. Mm. En dat is enorm zonde, omdat daarmee alle beweging wordt belevenis wordt weggeslagen eigenlijk van de toeschouwer van het kunstwerk. Ja, kan me ook van voorstellen de hoorder of van de lezer van de poëzie. Dat al die individuele leerlingen dan langer nadenken over waarom welk woord is gebruikt dan de betreffende dichter ooit gedaan heeft. Ja, dat durf ik wel te beamen, ja, dat ook zo is. Ja. Ja. Denk jij nooit na over als je zelf een gedicht schrijft over de betekenis van de woorden die daar staan? Zeker wel. Maar vaak. Maar ik heb een heel eigen soort. Of ik heb. Voor mij komt een gedicht tot je. En dan geef je die vorm. Ook in bepaalde zinnen. Maar het. Voor mij hoeft het niet dat je er te lang over. Over Subat. Over hoe die precies die syntaxis. Die zinsopbouw moet zijn. Of zo. Mm-hmm. Of soms moet je juist even een woord kiezen wat voorbij het cliché gaat. Ja. Maar het hoofdgevoel of hoofdgedachte telt. Dus ja. Het gaat niet om die hele gekunsteldheid, maakt niet zoveel uit. Maar toch, je bent ook leraar. Je geeft schrijverslessen aan mensen die willen leren schrijven. Ja. Zeg je dan ook gewoon, doe maar wat? Nee. Dus want er moet toch een soort techniek achter zitten waarvoor analyseren best belangrijk kan zijn, toch? Nee, het is absoluut belangrijk. Maar het is niet zaligmakend, laat ik het zo zeggen. Dus het is niet. Het is niet het allerbelangrijkste dat jij precies intellectueel iets kan zeggen. Soms heb je ook dichters die dichten die doen alsof ze dichter zijn, als het ware. Terwijl, ja, poëzie, dat is die. Daar vind ik wel leuk om over te hebben, wat poëzie nou is. Ja. Dat is eigenlijk volgens mij. Wat is poëzie? Wat is dat? Volgens mij is dat dat je als mens, als persoon, jouw binnenwereld naar buiten weet te krijgen via een bepaalde observatie of een gevoel. Dat je dat naar buiten weet te krijgen zoals. En dat dan bijna voor iedereen te vatten is. Of voor of te voelen is. Te voelen, ja, is. Zoals, ja, je twee magneten tegen elkaar kan duwen en daar zit een soort. Veld tussen, omdat je de pluspolen naar elkaar duwt. Ja. Of de minpolen, maakt niet uit. En daar ergens zit een spanning, zoals je bij hip-hop bijvoorbeeld ook het O-effect hebt als iemand een bepaald ding zegt wat heel erg klopt in vier regels en het allemaal rijmt en je denkt, ja, precies, dit is de kern, zoals, ja, ik het ervaren, zoals andere, ja, mensen het ook, ja, ervaren en zoals ik het ook zou willen zeggen. Ja. Ja. Maar toch, Joep, ik denk dat poëzie, hip-hop wordt door veel meer mensen beluisterd dan poëzie die gelezen wordt, denk ik. Het heeft misschien wel een beetje stoffig karakter. Mm-hmm. Zeg ik dan rare dingen? Nee, nou, dat is denk ik wel het imago dat poëzie heeft. Hoe dat denk komt ik wel. Dat? Nou, dat Ik denk, of in ieder geval voor mij heeft dat heel lang... Ik heb ook een hele lange periode gedacht... ik ga echt geen poëzie lezen op de middelbare school. Omdat ik dacht, ja, het wordt zo theoretisch... en ingewikkeld gegeven op zo'n school... dat daar vind ik er geen reet meer aan. Dus ik denk dat het op de middelbare school al begint. Mm-hmm. Met dat hele, de echte theoretische kant van poëzie. Terwijl er nu ook zoveel vet goede jonge dichters zijn... die daar helemaal niet mee bezig zijn. Of misschien wel, maar in ieder geval... Er zijn, ik denk ook, er is zoveel poëzie. Dus als je zegt, ik hou niet van poëzie... dan heb je volgens mij gewoon nog niet de juiste dichter gevonden. Of de juiste, het juiste gedicht gevonden. In die zin is het in die zin hetzelfde als muziek. Dat, er zijn ook heel weinig mensen die zeggen, ik hou niet van muziek. Je houdt niet van bepaald genre. Ja, ik hou niet van klassieke muziek. Precies, dan heb je gewoon volgens mij niet... de goede muzikant gevonden of de goede componist gevonden. Nou ja, of er zijn, als je niet van klassieke muziek houdt, dan hou je nog van, kun je nog van hip-hop of nog van pop of van iets anders. Ja. Dat soort genres zijn denk ik voor een leek wel moeilijker te onderscheiden in de poëzie. Ik denk het ook. En ik denk dat het daarin ook heel belangrijk is dat er mensen zijn die jou aanspreken, die jou daarin kunnen meenemen of kunnen zeggen: hey, dit is er allemaal. Probeer dit eens, probeer dat eens. En ik denk dat het voor heel veel, vooral jongeren, super fijn zou zijn als je een poëzieles hebt waarbij niet per se wordt gezegd, nou, we gaan nu dit gedicht van Vondel lezen en inderdaad, waarom staat daar zonne niet utopie, maar wat heeft dit gedicht nu met jou gedaan, nu we het hebben gelezen? Waarin zit er eigenlijk nog een verschil tussen poëzie en spoken word, wat natuurlijk wel veel hipper is en veel, wat je veel meer voorbij hoort komen? We gaan nu naar spoken word artiest luisteren, wat is het verschil? Ja. Wij maken zelf dat onderscheid niet. Is er wel onderscheid? Ik denk het wel. Het is denk ik net waar je vandaan komt. Of van uit welke richting het komt. Maar daarmee wil ik niet zeggen... Het is allebei poëzie. Dus ik denk, heeft het niet te maken puur met hoe het voorgedragen wordt? Denk je? Ja. Even kijken, wat zijn mensen die zeggen dat er een verschil is? Welke verschillen zien zij? Het is lastig te zeggen, want het is gewoon heel divers. Ik vind poëzie en spoken word één ding. Mm-hmm. Toch is er wel verschil. En dat heeft vaak met de maatschappelijke achtergrond te maken. Komt ook vanuit de hiphop. Ja, dus meer toch, het karakter van de boodschap misschien wel. Ja, toch. Spoken word wat activistischer? Ja. Ja, het vaak ook vaak persoonlijker. Ook. Toch ook wel over de dingen die de schrijver of dichter meemaakt. Mm-hmm. Wat hem bezighoudt. Maar ik denk dat het toch ook te maken heeft met de manier waarop het gebracht wordt. Ergens. Wat onderscheidt, wat maakt nou een dichter echt een dichter en een spoken word artist een echte spoken word artist? In het voordragen? Ik denk dat als ik het zo zou lezen naast elkaar, dat ik het dan misschien niet zou kunnen onderscheiden. Maar als ik op een poetry slam bijvoorbeeld een spoken word art of iemand hoor voordragen, denk ik soms, dit is volgens mij, zeg jij van jezelf dat je spoken word maakt. Ja. Maar ik denk dat het inderdaad niet per se een groot verschil hoeft te zijn. Oké, helder. Mijn gasten vannacht zijn Jos Nargi en Joep Hendricks. Zij vormen samen de Pussy Boys. We praten vannacht over hun voorstelling Oe. Zo zeg je het. Je schrijft ei-ei. Maar ja, dat zie je niet als je het alleen maar hoort. Oe moet ik zeggen, toch? Of niet? Ja. We gaan zo meteen verder praten over die voorstelling. Maar jullie hebben ook muziek meegenomen vannacht. Onder andere van de Talking Heads. Yes. Wie wil dat graag horen? Of hebben jullie dit ook helemaal samen in perfecte harmonie besloten? Ja, wel een beetje, hè? Ja, allebei. Ja. Allebei. We zijn allebei groot fan van de Talking Heads. Ja. Waarom zijn jullie zo'n fan van ze? Het was voor Oe een hele grote inspiratie. Ze hebben een tour die heet Stop Making Sense. Mm-hmm. Ja, en dat, die zin, dat was een soort mantra voor de hele voorstelling eigenlijk. Stop Making Sense. Niet overal de reden achter willen zoeken. Ja. En wat heeft dat met de Talking Heads te maken? Dat David Byrne, de zanger van de Talking Heads, stond heel erg achter die zin. Dus wees niet altijd logisch. Doe dingen omdat je ze leuk vindt om te doen. En volgens mij is dat best wel de filosofie van de Talking Heads geweest tijdens het maken. Kijk, we gaan luisteren naar This Must Be The Place. Ja. Mm-hmm. Extra bijzonder liedje? Of het mooiste liedje. Ja, wel een van de mooiste, ja. Ja. Waarom? Het is een heel warm liedje. Het is ergens een beetje psychedelisch. Het zit een heel eng, maar er zit ook een eng lijntje in. Ja. Dat, er zit zo'n soort soort onheilspellend lijntje. Deze. Ja. Dat is van een toetsenist van Funkadelic. Funkadelic. Ja. Kijk, onheilspellend met de Talking Heads. Dit is NPO Radio 1. Met This Must Be The Place. Thank you. Het is 2:30 in de nacht van NPO Radio 1. En dit waren The Talking Heads. En This Must Be The Place. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Jos en Joep zijn mijn gasten. En zij zijn samen de Pussy Boys. En ze praten over hun voorstelling Maar we zeggen oe. En ze zitten hier ook na 3 uur nog even om antwoord te geven op jouw vragen. Heb je een vraag of wil je iets delen? Bijvoorbeeld over wat voor poëzie je mooi vindt. Nou, wees welkom. Meld je op de app van NPO Radio 1. Of bel ons op 0800 11 21. Ja, 0800 1121. Jullie combineren, Joep en Jos, dus theater met poëzie. Is dat eigenlijk een logische combinatie? Ja, dat vind ik wel. Ja? Het gebeurt niet veel, maar eigenlijk voelt het voor mij als een hele logische combinatie. Waarom is het zo logisch? Omdat poëzie om interpreteren toch stiekem ergens vraagt. Mm-hmm. Als je het wil voordragen. En volgens mij acteurs bij uitstek goed zijn in dingen interpreteren als ze het gaan voordragen. En omdat poëzie heel beeldend is en dus goed werkt om naar te luisteren. Dus ik vind het eigenlijk een hele logische combi. Ja, want als jullie poëzie dan beleven, zie je dat zelf het liefst voorgedragen door iemand? Of kun je toch het beste zelf door een boekje heen worstelen? Veel liever voorgedragen, zou ik ook zeggen. Ook door jezelf, dat mag dan ook. Ook door jezelf. Dat doe ik ook graag. Dus, echt, dus, lees je dan een gedicht voor je? Gewoon, ja. Dus ook al lees je het niet per se hardop, lees het dan als het ware met je mond op, fluisterend bijna. Dan zal het al meer doen dan dat je het alleen je hoofd gaat legen. Geest. Ook omdat de woorden ook iets doen, de klank van de woorden. En als je die uitspreekt, komen die volgens mij veel beter tot z'n recht. Oké, en dat doen jullie dus in het theater, onder andere in jullie nieuwe voorstelling. Je schrijft dus een dubbele Griekse ei. Mm-hmm. Je zegt dan, waar komt dat vandaan? Hoe vaak heb je dit dan moeten uitleggen? Al heel vaak. De voorstelling opent daar ook mee. Dus je schrijft hoofdletter Y, kleine letter Y. En die Y, dus de voorstelling gaat over een Russisch kunstgezelschap uit de jaren 20, ja? 30. En in het Cyrillisch is de Y een oe. In de Russische taal zeg je een oe als je een I ziet. Y schrijft, ja. Oekraïne. Oké. Okay. Ja. Is met een Y. Is met een Y. Met een Y. Ja. En waarom was de letter Y zo belangrijk? Of is het gewoon een mooie klank? Nee, het kunstgezelschap heette Ubiriu. Mm-hmm. Het boek waardoor wij ooit de Pussy Boys zijn begonnen, eindigt met de letter U. Ja. Okay. Net als Ubiriu. Precies. Eindigt ook met de letter U. Dus waarom? Je zou wel altijd de beginletter willen nemen, maar je kan ook de eindletter nemen. Ja, maar je spreekt het dus ook wel weer uit als Ubiriu. Ja. Je schrijft het niet met een oe aan het begin, maar je zegt wel Ubiriu. En het is een heerlijke kreet, toch? Ja, zeker. Ja. En het is het ook omdat we een soort eigen kunststroming, of een soort eigen kunst, als we het nu wilden doen, dachten we, het moet ook eens inderdaad een soort lekkere kreet zijn waarbij je kan zeggen, welkom bij oe. Ja. Hulde aan oe. Kunstgroep oe. Ja. Want jullie zijn dus geïnspireerd door een Russische kunstgroep. Wat was dat voor een groep? De Ubiriu was een groep die kwam voort uit de Russische futuristen die kort in de jaren, begin jaren 20. Begin jaren 20, ja. Staatskunst mochten maken. Dus ten tijde van het net gezettelde communistische regime in de Sovjet-Unie? Ja, zij zochten naar een nieuwe staatskunst. En dat mochten de futuristen toen doen. Die mochten dat gaan proberen. Maar dat mislukte Valikant, want die waren veel te raar voor het volk. Vond het bewind. Lenin, ja. Ja. Toen hebben ze dat vrij snel de kop ingedrukt. En toen hebben ze net voordat ze verdwenen nog een klein soort Fabergé-ei gelegd. Ja. Een wormvormig aanhangsel. En dat was de Ubiriu. Oké, wacht. Het zijn heel veel ingewikkelde termen. Het is dus een Fabergé-ei als in de zin van hele mooie kunst? Gewoon een kunst. Zij hebben zeg maar gewoon meegeholpen aan het ontstaan van een nieuwe kunstgroep. Ubiriu. Dat was de Ubiriu. Ja, Ubiriu. Ja. En wat maakten zij? Ja, ze bestonden uit het grootste deel waren 3 mannen. Daniel Garms, Alexander Verdensky en Zabalotsky. Ja, en Nikolai Zabalotsky. Ja, dat was een goochelaar. En die organiseerde kunstavonden door de hele stad, overal in Sint-Petersburg. Waarbij het voornamelijk de bedoeling was dat je de dingen deed omdat je ze leuk vindt om te doen. En waarbij iedereen mee mocht doen. Ja, en die creëerden ze te pas en te onpas. Dus in casino's, in theaters, in studentenhuizen, overal en nergens. Ja. Waren er zeg maar een soort bonte avonden van kunst. Hele kleurrijke avonden. En die bestonden vaak uit 3 uren. Mm-hmm. Namelijk 1 uur film. Film. 1 uur poëzie. En 1 uur theater. Ja. En vooral Alexander Verdensky en Garms. Mm-hmm. Daniel Garms, mm-hmm, schreven die teksten en die werden ook uitgevoerd. Er werd ook gedanst. Het waren hele bijzondere avonden, mm-hmm, waar helaas niks van bewaard is gebleven. Nee, dus alles wat wij nu zeggen is misschien ook bijna onzin. Nou ja, het is allemaal uit herinneringen aan die avond. Want waarom is er niks bewaard gebleven? Ze mochten niks publiceren, mm-hmm, omdat dat gevaarlijk was volgens de censuur. Dus het kwam allemaal de censuur niet door. Dus alle teksten die ze daar hebben voorgedragen zijn nooit ergens gepubliceerd. En dus niet bewaard gebleven? Nee, waarschijnlijk niet. En het waren dus hele absurde avonden. Dus ze pleitten voor een absurde kunst. Dat zeiden ze zelf niet, maar dat zij noemden dat reële kunst. Maar dat, ja, in de basis is dat een hele absurde kunst. En daarmee bedoelden ze dat een voorbeeld te noemen. Mm-hmm. Als ik zo vrij mag zijn. Ja, Jos, van mij wel. Een vrouw zit achter haar bureau en leest een boek. Ja. Is even zo waar als een vrouw zit achter haar bureau en er zweeft een boot boven haar hoofd. Ja, en dan ga je dus nadenken. Ja. En dat wilde zij dus niet. Dus zij wilde dat je als toeschouwer actief niet begreep. Oké, en wat levert dat dan op? Ik probeer toch maar te begrijpen. In het niet begrijpen zit een enorme vrijheid. Dus als jij een kunstwerk ziet. Laten we zeggen een rood vlak. Met wat gele stippen, mm-hmm, en wat blauwe strepen. Mm-hmm. Kan je dat heel erg proberen te begrijpen. Maar dat vernauwt heel erg eigenlijk je blikrichting. En als je dat niet begrijpt, dan sta je daar veel opener voor. Okay. Jullie hebben een dialoog meegenomen, toch? Uit deze kunstgroep? Ja, ik dacht dat het leuk was om de scène van Daniel Garms over het huwelijk te doen. Wat? Okay. Hè? De scène van Garms, van het huwelijk. Hè? Die scène van het huwelijk. Wat? Van het huwelijk. Wat is dat? Nee, huwelijk. Luk? Wat is dat? Nee, niet luk. Huwelijk. Hoezo niet luk? Gewoon niet luk, basta. Wat? Niet luk, nee. Begrijp dat nou? Niet luk. Begin nou weer met dat luk? Ik weet echt niet wat dat is met dat luk. Maar wat zeg jij nou? Hu en luk. Waarom begrijp jij niet dat alleen hu zeggen, dat stupide is? Wat? Hu, zeg ik, is stupide. Pie? Maar wat doe jij nou? Waarom versta je telkens maar een deel van het woord en dan ook nog eens een deel dat helemaal nergens op slaat? Pi. Waarom nou uitgerekend pi? Begin je nou weer met dat pi? Oh. Dat is een scène van Garms. Oké. Okay. Ik durf nu bijna geen vraag meer te stellen, omdat iedere vraag die ik stel leidt tot een beetje dat we iets willen begrijpen. Maar waarom is het zo exemplarisch voor hem? Wat exemplarisch is van voor de dichter Garms? Nee, waarom is deze scène zo exemplarisch voor het werk van Garms? Omdat het... hij schreef met sans gêne, zou ik willen zeggen. Maar ook, hoe heet dat? Compromisloos. Dus dit is vrij flauw, eigenlijk. Gewoon iemand die de ander niet verstaat. Ja. Maar daarin zit het toch wel, is het toch behoorlijk virtuoos. Mm-hmm. En het zijn als het ware sketches... Veel, ja, niet alleen maar wat wij ook heel vaak merken is dat mensen die niks met literatuur hebben, Garms echt geweldig vinden. Terwijl het toch ook heel literair is. Mm-hmm. En dat is echt heel bijzonder om te merken van teksten van 100 jaar oud. Mm. Komt dat dan omdat het simpele teksten zijn? In de zin van je begrijpt wel dat er een verwarring bezig is, je begrijpt de woorden die gezegd worden. Ja, ik denk dat de inhoud over het diepste roerselen van je ziel. Nee, terwijl dit dan bijvoorbeeld niet, maar hij heeft echt wel... De inhoud is goed te begrijpen, als in de anekdotes goed te volgen of wat er nou precies aan de hand is. Maar het is daarin wel heel literair of talig. Of het zit heel slim in elkaar. Ja. hij heeft een verhaaltje over een. Hij begint een verhaal over een man met rood haar. Vervolgens vertelt hij dat die man eigenlijk helemaal geen haar had. Dan dat hij geen ogen had, dan geen mond. Zowel dan bij wijze van spreken maar rode haren genoemde. En dan heeft hij ook geen ingewanden en geen armen en geen benen. En hij was er eigenlijk niet, dus laten we het maar niet over hem hebben. Dus dat sowieso. Het is super hoekig en begint als een soort verhaal. Totaal einde... absurdistisch, precies, toch? Ja, ja, ja. En dat is heel bevrijdend dat dat ook mag. Ja. Dat soort dingen ook mogen. En waarom vond je hem, want hij is dus een van de leden van de Obiriu? Ja. Ja. Wat voor leden had deze kunstgroep nog meer? Hoe groot was het? Ja, het was een vrij klein groepje. Ze hebben ook maar heel kort bestaan. Want ze mochten eigenlijk al vrij snel niks meer doen van de overheid. Ja? Maar de voornaamste leden waren in ieder geval Daniel Garms, dus dichter en schrijver. Alexander Verdensky, ook dichter en schrijver. En Zabalotsky, die wel schreef, maar voornamelijk goochelaar was. Iedereen die mee mocht doen, wilde meedoen, mocht meedoen. En waarom vonden jullie dit? Want bedoel, er is weinig bekend gebleven. Ze hebben kort opgetreden. Het was een kleine groep. Waarom vinden jullie het zo'n inspiratie? Jullie bouwen een hele voorstelling om hen heen. Ja. Sowieso het werk van Garms. Ja, dus van Garms is er wel veel werk gepubliceerd. En dat is enorm inspirerend. En het feit dat zij hele vrije avonden hielden, dat is voor ons heel inspirerend geweest. Ook omdat wij zelf bepaald soort avonden houden. Of in ieder geval poëzieavonden houden. En nu gingen we op zoek naar wat voor avond hebben wij nodig? Wat voor avond willen wij houden? Waar willen wij ons van bevrijden? Waar willen wij, wat willen wij graag? Dus eigenlijk is jullie theateravond is geïnspireerd op de avonden zoals die in Rusland in de jaren 20 werden gehouden. Ja, ja, en omdat, dus we hebben ons, waar we bij de vorige voorstellingen altijd werk gebruikten van de dichter, eigenlijk alleen maar. En we hadden ons nu echt de opdracht gegeven, we willen nu heel veel, eigenlijk alles zelf maken. Omdat er zo weinig bewaard is gebleven, willen we een avond maken die geïnspireerd is op zo'n avond. In plaats van gaat over zo'n avond. Ja. Dus de voorstelling bevat voornamelijk dingen die we echt zelf geschreven, gecreëerd, gemaakt hebben. En tussendoor wel wat scènes van Garms. Mm-hmm. Dus dat was voor ons een hele leuke nieuwe uitdaging. En hielp ook heel erg bij dat we die avond echt van onszelf konden maken. Ja. En van het publiek, toch? Want die hebben een grote rol. Zeker. Zonder het publiek wordt het een hele saaie avond. Ja? Ja. Er is ruimte om te kleien, om te tekenen. Je kan altijd een dvd'tje kijken als je het niet meer zo leuk vindt. Ja. Een dansje wagen. Er kan gebadmintond worden. Kan ook. Er is een open mic, dus als iemand mee wil doen, dan mag dat. Mm-hmm. En dat allemaal in een theaterzaal? Ja. Ja. Ja. Dus jullie hebben wel eens dat jullie een gedicht staan voor te dragen en dat er dan een badminton shuttle over jullie oren vliegt. Zeker, ja. Dus er is gewoon een tribune, maar er is ook een hele grote tafel in de vorm van een Y. En daar zit het publiek, kan het publiek aan zitten en daar kan je tekenen, lezen. Er worden ook drankjes uitgedeeld. Een soort bonte avond, is dat het idee? Ja, daar komt het wel vandaan. En wat levert jullie dat op anders dan, of wat levert het publiek dat op anders dan dat jullie gewoon poëzie voordragen? Wat voegt het toe? Ja, nee, dat voegt heel veel toe, denk ik. Dat voegt ook toe dat je gehoord voelt, hoop ik, in heel je zijn. Dus dat je er mag zijn en ook dat je jezelf ook creatief mag uiten. Ja. En dat dus ook, dat benadrukken we heel erg aan het begin, dat dus ook niks hoeft te betekenen wat je daar gaat maken. Dus dat als iemand daar zit te tekenen, dat ze vooral niet iets mogen interpreteren bij dat tekenen. Ja. En daar sturen we ze ook in. Hoe stuur je daarop? Want ik kan me voorstellen dat je gewoon dat we allemaal best wel geprogrammeerd zijn om iets te doen met een bedoeling. Ja. Mm-hmm. En dat mensen ook als ze gaan tekenen of iets voor gaan dragen, dat ze in eerste instantie toch misschien zelfs onzeker zijn. Dat zou ik zelf wel hebben in ieder geval. Dat je denkt, is het wel goed genoeg? Want dan zoek je altijd een verhaal erachter. Dat is precies inderdaad waar we op hebben gezeten. Ik heb zelf creatieve therapie gehad. Best wel veel. En daar heb ik heel veel aan gehad. Ik kan ook iedereen aanraden om dat te doen. Mm-hmm. We gebruiken dus ook creatieve therapie oefeningen om mensen tot het niet interpreteren te krijgen. En het niet en dat interpreteren, daar vervolgens komt ook weer de mening. En zo van, dit is lelijk. Wat ik hier nu maak is lelijk. Nee. We gaan gewoon lekker spelen met die kleuren en lekker friebelen. Wat voor oefeningen zijn dat? Wat voor trucjes heb je? Ik zou niet te veel willen verklappen, maar het zijn allemaal bewegingen, allemaal manieren om een beetje in een ritme te komen, een beetje in het lekker kliederen, lekker met je handen bezig. Dus er is ook een tafel met allemaal klei of kinetisch zand waar je lekker mee kan kliederen. En ondertussen dragen jullie dan monologen voor, dialogen. Komen de acts voorbij. Er zijn, ja, het zijn meer acts dan alleen gedichten, dus er komt ook een toneelstuk voorbij. Er zijn ook liederen. En zit daar samenhang in? Of liederen. Zijn het... Dankjewel. Zing jij? Nee, we zingen samen tijdens de voorstelling. Ja. Ja. En je hebt nog een monoloog meegenomen, toch? Of een gedicht? Een gedicht, dat als voorbij komt. Zou je dat voor willen dragen? Zeker. Ja. Nou, de voorstelling gaat dus over dus dat... zeg maar, we willen laten inspireren dat, op die avonden. Precies. En dat is dan dit. Dit is dit. Dat is dat. Dit is niet dat. Dat is niet dit. De rest is ofwel dit, ofwel niet dit. Alles is ofwel dat, ofwel niet dat. Ofwel niet dit. Wat dat en dit is alles zelf voor zich. Ofwel wat zelf voor zich is, dat kan dat zijn, maar niet dit. Ofwel dit, maar niet dat. Is zelf voor zich. Dat wat zelf voor zich is, wij dat zeggen, kan dit dat werd zijn, dit, maar niet dat dit, werd tot ofwel dat. Dit, maar wij kunnen nergens vandaan en nergens heen. Dit werd tot dit, werd tot en dit. Dat werd tot wij dat. Wij vroegen waar, wij zeggen, men heeft ons toegezongen. Dit, en dat werd tot dat. Hier, dit kwam van hier, wat is het, is dat. Dit is dat is dit, hier is dit en dat. Hier werd tot dit werd tot dat en dat werd tot hier. Wij keken, maar wij zagen niet. En daar stonden dit en dat. Daar is niet hier. Daar is niet hier. Daar is dat. Daar is dat. Hier is dit. Hier is dit. Maar nu is daar zowel dit als dat. Maar nu en hier zijn dit en dat. Wij treuren en denken en smachten. Waar is nu dan? Nu is hier en nu is daar. En nu is hier en nu is hier en daar. Dit moet dat zijn. Hier moet daar zijn. Dit, dat, hier, daar zijn. Ik, wij, oe. Ja, ik kan me wel voorstellen dat als je nu aan het badmintonnen bent, dat je dan wat minder verward bent dan als je echt heel geconcentreerd Precies. luistert. Ja, dat helpt ook. Ja. Is het werk van jullie zelf of is het... Nee, dit is van Gams. Oké. Dit is van Gams, ja. Beetje bewerkt. Ja. Hoe is dat dan overgekomen? Is toch stiekem ergens opgeschreven en de Sovjet-Unie uitgesmokkeld? Ja, dus Garms is op een gegeven moment opgepakt voor een kindergedicht wat hij had geschreven en in een gekkenhuis gezet. Of in de psychiatrische afdeling van een gevangenis. Daar zijn ze hem tijdens de Tweede Wereldoorlog vergeten eten te geven. Dus toen is hij daar overleden. En toen is die goochelaar Zabalotsky naar zijn huis gegaan en heeft daar onder zijn bed een grote koffer vol met gedichten en teksten gevonden. Mm-hmm. Die hebben ze naar het Westen gesmokkeld. En daardoor bestaat jullie, die koffer is uiteindelijk bij jullie Precies. Bij het uitgeverij van Oorschot terechtgekomen. Ja, de voorstelling heet met dat tussenwegen. Ja, met dat heel veel tussenwegen. De voorstelling Oe, die gaat rond door heel het land. We praten zo meteen door ook nog over wat werk dat jullie eerder hebben gemaakt. Ook na 3 uur zitten jullie hier nog, de Pussy Boys, om antwoord te geven of te reageren op jouw opmerkingen thuis. Dus laat van je horen, dat kan via de gratis app van NPO Radio 1... of door te bellen 0800 1121. Jullie hebben muziek meegenomen, onder andere van Alpha Phil. Mm-hmm. Wie is er een groot fan van Forever Young? Ook weer allebei wel, hè? Oh. Maar jij meer dan zijn ik, Zijn er dingen ik. Waar jullie... Oh ja, gelukkig. Nee, niet in de zin van gelukkig, maar jullie zijn toch niet overal even eens nee. over? Nee, zeker niet. Nee, dit was gewoon een heel belangrijk nummer voor de voorstelling. Echt? Waarom? Omdat het heel goed paste bij een gedicht. Er zit ook een muzikant in de voorstelling. En die we gingen iets voordragen, dus die moet muziek onder. En toen dachten we, nou, dat kan misschien wel Forever Young zijn. En dat deed hij zo mooi dat erin is gebleven. Ja, Nick Veenstra. Ja. Oké. Okay. Sax. Dan gaan we eerst luisteren naar Elfenville. En dan ben ik zo heel benieuwd waarom dit zo mooi is om onder dat gedicht te zetten. Is goed. Elfenville op Radio 1. Short trip, the music's for the sad man. Alphaville is dat en Forever Young. Waarom is dit zo mooi, Joep, onder jullie onder dat gedicht dat je voordraagt? Ja, dat komt echt puur en alleen door hoe onze saxofonist Nick Veenstra dat speelt. Oh, en die speelt dat live ook Die speelt dan? Het live, ja. Ik wil niet te veel verklappen, maar het komt ergens al veel eerder in de voorstelling in en je hebt geen idee wat het is. En dan op een gegeven moment komt die melodielijn van Forever Young, saxofoneert hij over wat hij al heeft gemaakt heen. En dat is echt om te huilen zo mooi. Ja, het is sowieso natuurlijk een prachtig nummer, ja. Alphaville was dat op Radio 1. De nacht van EO. De Pussy Boys zijn bij mij te gast. We praten net, ik sprak net al met Joep en Jos over hun nieuwe voorstelling. Oeh, dat je schrijft als een dubbele Griekse ei. Maar hiervoor maakten jullie ook een voorstelling waar ik het graag over wil hebben. En die ging over Fritsie. Wie was Fritsie? Fritsie Harmse van Beek. Of Frederike ten Harmse van der Beek. Was dochter van de tekenaar van Flipje van Tiel. Mm-hmm. En een van de beste dichters die Nederland ooit heeft gekend. Kunstenaar eigenlijk. Want ja. Ze maakte ook beeldende kunst en schreef ook verhalen. Toch echt heel erg vergeten geraakt ten onrechte, vinden wij. Of bekend om de verkeerde redenen. Echt, want oké, om welke verkeerde redenen is ze bekend? En waarom vinden jullie haar wel heel erg goed? Roddelpers, verkeerde redenen. Dus staat bekend als flodderdiva. Werd dus ook zo afgeschilderd als losbol. Dus in de roddelpers van de jaren 60, 70, 80, 90 zelfs. Er is ook een boek over haar verschenen. Jachtlust heet dat. Dat is ten onrechte heel erg gaat dat over. Oh, wat was zij losbollig. Zij is gewoon een hele goede kunstenares en een hele goede dichter. Wat maakt haar zo losbollig? Even mijn beeld. Ze had een villa gekraakt in Blaricum, zeg ik dat goed? Of was ja, Blaricum. Dat heette Jachtlust. Dat had ze gekraakt. Daar woonden ze. Dat was niet onder prettige omstandigheden, want het was allemaal geen gas, dus al hartstikke koud. En daar nodigde ze gewoon heel veel andere kunstenaars uit, waardoor er ook best wel vaak feesten waren. Waar veel werd gedronken en waar veel kunstenaars bij aanwezig waren. En daar stond ze vooral onbekend. De vrouw die dat organiseert en die daar is en die heel veel drinkt en de jurken openscheurt op tafel. En terwijl, ja, ook onder andere beschreven door Gerard Reven. Terwijl ze eigenlijk daardoor wat ze maakte enorm werd ondergesneeuwd. Dus daar werd geen aandacht aan besteed. Terwijl dat juist zo mooi was. Ja, En ik denk, ze kreeg die aandacht omdat ze kunstenaar was in een hele grote mannenwereld. Die echt een macho cultuur was die tijd. Dus veel vrouwen mochten niet publiceren of mochten alleen publiceren of voordragen als er een man bij was. Ja. Dus het feit dat zo'n vrouw zulke feesten gaf, vonden mensen dan heel bijzonder of heel erg. Ja, dan kwam daar de aandacht op. Precies. Maar goed, jullie hebben haar gerehabiliteerd, hebben een voorstelling over haar gemaakt. Ja. In ieder geval niet over die kanten, maar over haar over werk. Echt over haar werk, ja. Wat is er zo mooi aan haar werk? Het is heel hoekig, het is heel cryptisch, het is heel volks, het is heel totaal eigen, het is geschift, het is expres. Dissonant. Mm-hmm. Het is wonderlijk, kinderachtig, lief, bruut. Om maar zomaar. om het maar even zo bij elkaar op te sommen. Ja, het is heel veel. Het is ook niet poëzie waar je volgens mij de eerste keer dat je het leest meteen van gaat begrijpen of voelen wat er nou precies staat. Maar ik kan me voorstellen dat dan juist een voorstelling wel heel erg behulpzaam kan zijn als je een beetje jullie als gids kan gebruiken. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, en hoe ziet die voorstelling eruit? Draag je de gedichten voor? Vertellen jullie erbij? Hoe maak je daar een voorstelling van? Nou, deze voorstelling hebben we 2 jaar geleden gemaakt. En toen hadden we onszelf de opdracht gegeven om niks over haar uit te leggen. Dus niks te vertellen over, of direct te vertellen aan het publiek over de dichter. Mm-hmm. Maar alleen haar werk en haar brieven en interviews die we met haar hadden gelezen, het woord te laten doen. Ja, haar innerlijke wereld misschien te laten zien. Middels gedichten van haar die we voordragen. Middels een interview dat ze met Gompert heeft. Middels brieven die ze naar Vazalis schreef. Ja. En jullie, maar als jullie een voorstelling maken, dat hebben jullie bij Oe ook gedaan, toch? Maar ook bij Fritsie, dan maken jullie daar meteen ook een boek van, toch? Ja, en, dat is wel ons idee. Ja, maar hoe selecteer je dan die gedichten? Of is het dan echt gewoon een vrij traditionele dichtbundel? Nee, we maken een bloemlezing. Dus we halen uit het verzameld werk wat van een dichter wat wij interessant vinden. Mm-hmm. Wat ook vaak de voorstelling heeft gehaald, mm-hmm. of net niet. Mm-hmm. En daarmee maken we eigenlijk een selectie voor mensen van gedichten uit zo'n verzameld werk. Ja, waardoor dat een stuk goedkoper wordt. Ja. En dus ook behapbaarder. Ja, en makkelijker instapbaar of zo voor mensen die denken, ik durf het niet aan om meteen 400 bladzijden verzameld werk te kopen. Laat ik eerst maar eens kijken of ik het wel goed vind. Ja, omdat er een hele selectie al een soort voorselectie gemaakt is. Ja. Ja. Ja. Jullie geven poëzie een podium. Dat is echt het doel van jullie samen zijn. Jullie hebben ook een poëziebar, toch? Ja. Ja. Wat doen jullie daar precies? We maken voorstellingen over dode dichters. Ja. Maar wij vinden levende dichters net zo even belangrijk. Oké, gelukkig. Gelukkig wel, gelukkig. Ja. En daarin proberen we een beetje poëzie in carré te doen herbeleven. Ja, maar dan in het klein. Ja, en op onze manier in zaal 3 in Den Haag. Mm-hmm. En bieden we jong talent en ook gevestigd talent. Net een beetje gevestigd talent of zeer gevestigd talent. Een podium en dat... Is het een soort open mic, zoals je dat bijvoorbeeld in de comedywereld kent? Is dat een beetje alleen dan voor poëzie? Nee, we selecteren wel echt per baan 3 dichters die komen voordragen. Er is wel een moment in de avond dat iemand uit de zaal wat mag voordragen als hij wil. Maar we selecteren wel 3 dichters, jong en oud, die avond komen voordragen. Oh ja. En op die manier probeer je ook die poëzie weer toch dichterbij te brengen. Ja, ja, het is een hele informele sfeer. Dus er is een bar, dus je kan een drankje halen tijdens de avond. En er zitten acts van ons tussendoor. Om het wat luchtig te houden ook. Oké, nou laten we er zo meteen even over doorpraten. En praat dan ook vooral vanuit huis mee. Je kunt ons bereiken op 0800 1121. Ik praat met Jos en Joep, de Poesie Boys, over het belang van poëzie. Nou, dat doen we ook dus na 3 uur nog heel even. Graag tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Polen heeft nog geen sluitend bewijs over wie de raket afvuurde die terechtkwam op een dorpje aan de Pools-Oekraïnse grens. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken zei eerder dat het om een raket ging die in Rusland is gemaakt. Ook de Poolse president Duda zegt dat het zeer waarschijnlijk het geval is, maar dat het nog wordt onderzocht. Duda denkt dat de raketaanval een eenmalig incident was, zo meldt persbureau Reuters. Polen heeft de paraatheid van het leger verhoogd. Op de G20-top op het Indonesische eiland Bali zijn de leiders van de G7 samen met premier Rutte en de Spaanse premier Sanchez in gesprek over de situatie. De NAVO houdt morgen een ingelast beraad over de aanval waarbij 2 mensen zijn omgekomen. De Amerikaanse president Biden heeft Duda de volledige steun aangeboden in het onderzoek. Rusland ontkent doelen in de Pools-Oekraïnse grensregio te hebben bestookt. Het pensioenfonds voor metaal en techniek verhoogt de pensioenen per 1 januari met 4,2%. Vorige maand gingen ze al ruim met 1% omhoog. Vorige week kondigde een ander groot fonds, het pensioenfonds Zorg en Welzijn, al een pensioenstijging van 6% aan. Het is voor het eerst in 14 jaar dat de pensioenen omhoog gaan. Binnen 6 weken moet het kabinet komen met een plan voor natuurcompensatie op de Tweede Maasvlakte. Natuurorganisaties hadden daarover een rechtszaak aangespannen en zijn in het gelijk gesteld. De Tweede Maasvlakte werd tussen 2008 en 2013 aangelegd als uitbreiding van de Rotterdamse haven, gedeeltelijk in Europees beschermd natuurgebied. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp voelt zich gesteund doordat een Kamermeerderheid geen debat wil over haar positie en ook niet over de kwestie Ariep. Alleen de PVV wilde over haar aanblijven debatteren. Bergkamp wil het onderzoek naar de klachten over haar voorganger Ariep doorzetten. Het weer vannacht trekt regen over het land, minima rond de 9 graden. In de loop van de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Overdag een mix van wolken en zon. Hier en daar een bui bij zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, Jos Nargi en Joep Hendrik zijn mijn gasten vannacht. De nacht van EO. Met Jan-Willem Wesseling. Zij vormen samen de Pussy Boys. En ik praat met hen over hun nieuwste voorstelling. Die heet Ei Ei, als je het leest. En Oe, als je het zegt. Dan heb je thuis een vraag voor Jos op Joep. Of wil je een eigen ervaring of misschien wel een eigen gedicht delen? Nou, dat kan. Bel naar 0800 1121. 0800 1121. Of laat een bericht achter op de app van Radio 1. Er is op die app bijvoorbeeld een bericht binnengekomen van Dirk. Hij schrijft: ik ben ook fan van de Talking Heads en lees graag Gerrit Komrij. En ik vraag me af of Jos en Joep deze dichter ook bewonderen. Gedateerd misschien, maar wel erg sterke poëzie. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik nog nooit iets van hem heb gelezen. Ik heb nog nooit van hem gelezen. Nee, ik durf ook niet zeggen. Niks van gelezen. Ik ken het al. Ik ken het niet, want het is, zeg ik, als relatieve leek best een bekende naam, toch? Zeker, ja, zeker. Maar nooit de behoefte gehad, of nog nooit de kans gehad om het te pakken en te lezen. Het is zeker een bekende naam, een grote naam. Ja? En hoe kiezen jullie wat jullie lezen eigenlijk? Dat vragen wel vaker mensen aan ons. Ook gewoon wat je tegenkomt en met wie je omgaat. En dan zeggen diegene weer, je moet dus dat lezen. Ja, of als je dan een bepaalde dicht hebt gelezen, dan zegt inderdaad iemand, als je dat vet vindt, ga dan dat lezen. Ja, maar er is altijd heel veel te lezen. Ja. En lezen jullie alles in het Nederlands of ook wel in andere talen? Het liefst in het Nederlands. Ja, voor mij ook het liefst in het Nederlands. Maar soms lukt dat niet. Maar poëzie in een andere taal is gewoon vaak heel lastig. Ja? Ja. Ja. Als een Engelse romans kan ik heel goed lezen. Engelse poëzie vind ik toch soms wel al moeilijker. Omdat dat dan toch, omdat je niet alle woorden begrijpt? Of omdat je de flow niet helemaal snapt? Omdat het zo ook over specifieke woorden gaat. Ja, net niet precies begrijpt wat dat woord betekent. Of de nuance van dat woord is. Of die zin. Ja. Ja, ik heb contact met Henk. Goedenacht, Henk. Goedenacht, spreek met Johnny. Oh, maar hey, Johnny. Dat is denk ik verkeerd doorgekomen. Ja, ja. Hallo, Johnny. Hallo. Wat wil je met ons delen? Ik hoor die twee J&J. Ja? Pussy Boys. De Pussy Boys. Ik vind het een prachtig verhaal wat ze hebben. En zij moeten over 15 jaar de politiek ingaan. Oh, waarom moeten ze de politiek in wat jou betreft? Nee, serieus. Deze mensen hebben een hele goede geest. En zijn zeer belezen. En zijn redelijk zeer intelligent. Maar denk je niet dat het heel erg lastig wordt? Kijk, hun hele boodschap is dat we niet moeten interpreteren. Dat is wel echt heel ingewikkeld als je in de politiek zit. Hè? Dat je gewoon alles maar op je intuïtie moet doen. En dat gaat niet goed, hoor. Ik denk dat het beter gaat dan wat we nu hebben, denk ik. We zitten al op het diepste punt van waar we kunnen zitten. Dus als we omhoog gaan, hebben we wel andere visies en andere denkbeelden nodig. En andere idealen dan die nu de agenda vormen. Ja, wel leuk. Dan kunnen jullie de troonrede schrijven voor de koning in dichtvorm. Dat zou heel leuk zijn. Dat zou mooi zijn. Wat zou de titel zijn van de troonrede als jullie die mogen schrijven over 10 jaar? Fuck the system. Nee, en actief niet begrijpen. Ja. Dus dat betekent niet interpreteren, maar juist actief niet begrijpen, zodat je een open blik houdt. Want als je begrijpt, dan heb je eigenlijk heel veel mening. Direct. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor het bellen. Ik mocht ook nog een kort gedicht van 5 regels van Mirre voorlezen. Ja, zeker. Dat is onze regisseur. Nou, kom maar in. Ik hou het netjes. Ik doe me even uit mijn hoofd. Nou, daar gaat het. Is het eigen gedicht? Dat ben ik wel benieuwd naar. Het is een eigen gedicht, ja. Ja. Oké. En de titel is? Sperma. Oké, nou, we hebben beloofd om niet te interpreteren. Dus laten we het dan ook maar niet naar de titel doen. Maar ga je gang. Maar ik schrijf je dicht als het funzig wordt. Dan ga ik niet naar luisteren. Nee, het wordt niet zo funzig. Oké. Nee. Nou, kom maar. Na de revolutie zal op de blauwe supermaan het ongevaccineerde zaad van mondje tot mossel gaan. Het zal de nieuwe world unit currency zijn. De winter is vroeg dit jaar. Ik dacht, was jij nou maar hier. Einde. Eerste reactie van de Pussy Boys. Ik vond die blauwe maan wel mooi. Dat vond ik heel mooi. Ja, ik vond het ook wel lachen. Ja, ik heb wel gelachen. Ja, eerste reactie. Ja. Ik denk dat je een keer langs moet komen bij een voorstelling. En dan, kan ik langskomen? Waar worden die voorstellingen gehouden? Ja, hele goede vraag. We komen nog beste vraag van de avond. Utrecht, Den Bosch. Den Haag ook? Ja, 21 en 22 december Helmond, in Den Haag. Komen jullie daar? Ja, Helmond. Limburg? Nee. Maar als je in Den Haag gaat, dan kun je dan ook nog naar Limburg. Ja. Dat is waar. Is er een website waar we kunnen kijken waar die voorstellingen zijn? www.thepussyboys.nl Oké, dankjewel voor het bellen, Johnny. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Dicht is een kunst, zullen we maar zeggen. Als jullie zelf dichten, waar gaat het eigenlijk over? Welke onderwerpen raken jullie? Ik vertaal eigenlijk van, ik dicht niet zelf veel. Jos, jij dicht meer. Ja, dat daar wil ik volgend jaar me meer in verdiepen. Mm-hmm. Ik ben wel bezig met rappen over psychische gesteldheid. Mm-hmm. Dat klinkt heel raar, maar dat vind ik een leuk onderwerp om over dingen te rappen. Ja. En ik schrijf verder over van alles eigenlijk. Over techno, over vogels, over dingen die mij raken. Mm-hmm. En jij? Joep? Ja, ik dicht dus eigenlijk helemaal niet. Nee? Nee. Ook nooit gedaan? Wel een keer gepoogd, maar nooit echt doorgezet. Oké. Wie ook dicht, geloof ik, is Har. Goeienacht, Har. Hallo, Har? Hallo, hoor je mij? Ja, hallo, dit is Hilversum. Hoi. Over. Hoi. Hier Amsterdam calling, 020 calling. Hallo. Hallo, Har. Hi, ik wou even iets kort zeggen over... Met poëzie dicht ik de gaten in mijn ziel. Met dichten dicht ik de gaten in mijn ziel. Maar goed, dat is even mijn filosofie. Ik heb een gedicht. Oh, ik dacht dat het gedicht al was. Verkeerd. Ik heb een gedicht speciaal. Dat heeft in het Parool gestaan. Ja. Vlak na de dood van Ramses. En op de nacht van Ramses schreef ik het gedicht terwijl hij op sterven lag die nacht. Oké, ga je gang. Ik ben erg benieuwd. Komt ie aan. Ik moet even een peuk opsteken, want ik ben nog steeds aan de rokerij. Maar kun je het eerst gericht voordragen en dan je peuk opsteken? Want... Komt die tijdens het voortaan. Komt die. Oké. Okay. Voor Ramses' laatste reis. De laatste nacht van je hele lange, lange leven liep ik voor je huis. Jouw Sarfati-huis. Ik stond stil en dacht aan je. Sinds kort was je de nieuwe opa voor mijn zoon. Vroeger zaten we urenlang aan de bar van de gelagkamer. Zopen en snoven ons richting God. Varen samen verliefd tot diep in de gracht. Diep in de nacht over de gracht. En nu was er een rood-wit lint voor je stoep. Een werkman in een bus als poortwachter voor jouw gezongen hemel. Leg de hel verlicht met duizenden fijne draadjes al de verbinding aan met het hiernamaals. Het is goed zo, Ramses, ik laat je los. Als een wilde vogel zing je je los, tot ver achter de horizon. En echt, zonder jou, Ramses, geeft de zon een straal minder licht op mijn Amsterdams balkon. Prachtig. Mooi. Dank je. Heeft u het zelf geschreven? Helemaal zelf geschreven, ja. Ja, ik wil er nog eenmaal van als ik het voordraag. Ja, dat snap ik. Was Ramses Shaffi belangrijk in uw leven? Ja, heel belangrijk. Ik heb hem wel goed gekend. Hij was verliefd op mij. Ja, hij was wel meer mannen verliefd. Mm-hmm. Maar hij was 48, ik was 28. En ik zat helemaal in de artiestenwereld en zo. En deed mee in Soldaat van Oranje 2 weken. En de echte Rochedelle met Paul Verhoeven en... Ja, ik zat in een hele scene met Hans van der Tocht en zo. En noem maar op. Ja. En nou, wij hebben heel veel lol gehad met zinnen samen met het bootje over de gracht te varen. Echt. En wilde ik die altijd zelf moeten plegen. En dan moest ik naar de kant. En ik werd vol gas. En dan zei hij, nee, niet doen, nee, niet doen. En dan draaide ik weer gewoon het roer om. En dan, dat was echt een avontuur met Herman Brood op de brugleuning. Ja, want anders had je het gericht al veel eerder moeten schrijven. Hoe bedoel je? Als hij er eerder een einde had, nu had hij de tijd om dat gedicht te schrijven. Maar toen leefde hij nog, hè? Ja, dat snap ik. Ja. Ja. Recht uit het hart. Die stond er op de brug en ik vroeg, mag ik ook mee? Mag ik ook mee? En dan zei Ramses altijd, nee jongen, je kan niet mee. Je boot is al vol liefde. Kijk, dank voor het delen van je gedicht, Har. Graag gedaan. En ik vind jullie wel grappig hoe jullie bezig zijn, die jongens op de radio. Ja, okay. Dankjewel. Slaap lekker straks. Jij ook. Hoi. Jullie ook allemaal. Doe. Hoi. Een gedicht over personen lijkt me best moeilijk om dat te schrijven. Dat je echt iets opdraagt aan een mens. Ga je meteen wel heel erg interpreteren natuurlijk. Ja. Ja, er worden wel veel odes geschreven natuurlijk aan mensen. Oh. Ja. Is dat een genre waar je van houdt? Oh, dat niet per se. Nee. Nee? Nee. Omdat het zijn toch meer de wat abstractere thema's die jullie boeien, denk ik, of niet? Ja, dat vindt ze ook zo leuk aan poëzie, denk ik. Of vind ik dat het zo ook per dag kan verschillen. Dus dat ik de ene dag denk, oh ja, dit vind ik echt heel mooi. En een maand later kan denken, nou, waarom vond ik dat eigenlijk heel mooi? Ja. Wat wel overkoepelend is aan onze voorkeur, is buitenbeentjes. Ja, dat is waar. Op alle vlakken, buitenbeentjes, vinden wij leuk. Mm-hmm. Dat is ook wel, denk ik, zo. Ik denk dat dat wel de rode draad sowieso in dit gesprek is, toch? Dat je een beetje op zoek zijn naar het absurdistische, naar het buiten de gebaande paden. Ja, dus de schrijvers die net niet mee mochten doen, of die net of die juist ooit heel erg mee mochten doen, maar nu weer zijn vergeten. Mm-hmm. Dat soort schrijvers, ja. Dat, ja. Ja. En bij Oe zijn ook alle buitenbeentjes binnenbeentjes. Ja. Zijn het, want de... jullie hebben ook een open mic, dus iedereen kan wat bijdragen. Zeker. Wat hij zelf ziet. Nou, mm-hmm. Eigenlijk net als vannacht op de Zeker. Radio. Levert dat nou echt goede gedichten op? Heb je daar wel eens iets gehoord waarvan je denkt... Oh, dit is leuk. Ja, zeker. Nee, er wordt bij de Pussy Bar, altijd open mic, dan worden er echt alleen gedichten voor gedragen. Daar zitten altijd wel hele mooie dingen tussen. Ook omdat het zo bijzonder is dat iemand dan daar dat van hun telefoon nog komt voordragen. Ja. En bij Oe mag je echt alles doen. Dus hebben we ook een man gehad die ging verspringen. We hebben iemand gehad die de openingsmonoloog van... hoe heet het? Hoe heet dat bekende Nederlandse student? Dat altijd in Amsterdam wordt opgegroeid. De Gijsbrecht van Amsterdam monoloog. Ja. En er werd vader Jacob een keer gezongen. Dus bij Oe is het altijd heel... Heel wisselend wat er wordt gedaan. Wat grappig, lijkt me ook wel heel ingewikkeld voor jullie... dat je een voorstelling waar je ziel en zaligheid in hebt gestopt... dat die ook voordat hij zo'n grote onzekerheidsfactor kent... iedere voorstelling. Want je bent wel afhankelijk van het publiek, toch? Maar wij zijn ook op zich wel, wat dat betreft, een soort doorbitches... die best wel weten... Wat er wel en niet gedaan. Afgekapt moet worden. Ja. Dat Zeker. Is altijd heel ingewikkeld, ja. Kan ik uit ervaring zeggen. Dat kan ik me voorstellen. Ik dank jullie voor vannacht. Want ik vond het hartstikke leuk om te horen over jullie voorstellingen. Over de absurdistische en de belangrijkste les is dus niet altijd alles willen interpreteren. En de reden erachter willen zoeken. Mm-hmm. Jullie staan nog in het land, in de theaters, met Oe. Ja. Is er een overzicht op bijvoorbeeld jullie website? Ja, op www.thepussyboys.nl kun je het kijken. We spelen nog tot 22 december. Ja. Dus de Pussy Boys. .nl. Ja, met een Z. Ja, met een Z. Dat is inderdaad belangrijk. Ja. Poëzie, alleen dan zonder thema. Ja. Fijn dat jullie hier waren vannacht. Ja, fijn dat we er mochten zijn. En, superleuk. Ja, dat vond ik ook. Dank jullie wel. Jos en Joep, de Pussy Boys. Yes. De nacht van EO. Met het beste van NPO Radio 1. Wie wil er nou niet vrij zijn? Het is een van de belangrijkste waarden in onze cultuur. Vrijheid. Er is alleen één probleem. Onze moderne, populaire definitie van vrijheid, die klopt niet. Althans, niet als je kijkt naar de geschiedenis en de theologische traditie. In de ongelofelijke podcast gaan historicus Beatrice de Graaf... vaste gast theoloog Stefan Paas en presentator David Bogert de diepte in. Ze verkennen het idee vrijheid in de klassieke oudheid, in de Bijbel en in de verlichting. En ook de Disney-film Frozen komt aan bod. Ja, Beatrice en Stefan, daar zitten we weer met z'n drieën. En dan weet je eigenlijk altijd, als wij hier met z'n drieën zitten... dan gaan we weer een heel belangrijk, vaak ook actueel onderwerp bespreken. En in deze aflevering staan we stil bij misschien wel... een van de meest belangrijke waarden in onze Nederlandse... of je zou kunnen zeggen westerse cultuur, vrijheid. Ja, wie kan daar nou tegen zijn, hè? Wie is er nou tegen vrijheid? Niemand. Nee, zeker niet. Maar Beatrice, jij kwam eigenlijk met dit idee voor dit thema... En je schreef er ook recent je column over, hè, in NRC. En ik zag alweer op Twitter dat weer een en ander losmaakte bij mensen. Dat is in principe ook... Zoals vaak bij vrijheid. Zoals vaak. Ja. Maar waarom dacht jij, ik moet nu over dit thema gaan schrijven? Ja, er is niet nu een acute reden zoals een invasie of zoiets. Nee. Het is meer dat het al een paar maanden, denk ik, een beetje suddert. En het hangt ook heel erg in de lucht. in de wereld om ons heen zie je verschijnselen. Eigenlijk is het een beetje afgesloten, maar we hebben er nog wel steeds mee te maken. Protesten tegen corona, het idee dat de overheid despotisch is, dat je je vrijheid moet bevechten, dat de QR-pas een nieuwe opkomst markeert van fascisme. Ja. Dus als mensen zich heel erg tegen coronamaatregelen verzetten vanuit dat idee van vrijheid. Heel acuut hebben we te maken gehad met een schorsing van een Kamerlid. Waar ook heel veel over te doen is geweest. Waarbij dan weer influencers gaan zeggen van onze vrijheden worden ingeperkt en dat mag zomaar niet mogen. Nou, en toen had ik ook nog twee hele mooie boeken gelezen. Een boek dat al een tijdje uit is, maar wat echt verdient elke keer weer opnieuw te lezen. Dat is het boek van mijn collega Annelien de Dijn, Vrijheid, een woelige geschiedenis. En een ander boek wat ik ook net heb gelezen. Ik heb het hier in het Duits bij me. Ik lees dat altijd graag in de oorspronkelijke taal. Dat is van Andrea Wolf. Fabelhafte rebellen. Die frühen Romantiker und die Erfindung des Ich. En toen dacht ik, ja, nou heb ik hem rond eigenlijk. We moeten nou iets over die vrijheid zeggen. En met name ook het punt dat hoe vrijheid anno nu vaak heel acuut wordt beleefd en wordt uitgedragen. Het klopt eigenlijk historisch niet. Het klopt gewoon niet. Nee, het is gewoon niet correct. Vrijheid uitleggen. Nee, we begrijpen het niet meer. En ik had daar al een beetje verdiept natuurlijk voor deze aflevering. En ik zal er niet veel op de zaken vooruit lopen. Maar dat was voor mij wel een eye-opener. Waar we het straks over gaan hebben. En hoe die definitie dan niet klopt. Omdat dan kom je erachter waarom veel van die maatschappelijke thema's, politieke discussies, hoe die allemaal gestoeld zijn op de manier waarop wij vrijheid begrijpen. En daardoor is het ook zo nuttig om hier over na te denken, denk ik. Omdat je dan ziet dat het eigenlijk bij elke discussie en ook in elk persoonlijk leven de manier waarop wij vrijheid definiëren zo groot is. We leven in wat dan een liberale democratie heet. Het woord liberaal, daar zit het woord vrijheid al in. Ja. Dus eigenlijk een van de eerste staatsvormen waar vrijheid al in de naam zit, zo ongeveer. Dus in die zijn al een heel belangrijk onderwerp waar heel veel aan vast zit. Ja. Ja. Hoewel je erbij moet zeggen, historisch en ook vandaag in de wereld, dat heel veel mensen in deze wereld ergens ook prima toe lijken te kunnen met een vrij beperkte vrijheid, zolang ze maar genoeg te eten, te drinken en te consumeren hebben. Denk aan een land als China of zo. Natuurlijk zijn er wel dissidenten, maar ook dat is in het verleden vaak vastgesteld. Dostoevsky schreef er al over, zijn groot inquisiteur, dat de mens eigenlijk helemaal geen vrijheid wil. Die wil gewoon veilig zijn en genoeg te eten hebben. En als een koning daarvoor kan zorgen, dan die vrijheid kan hem gestolen worden. Want het is ook allemaal eng. Dan moet je keuzes maken en dan moet je overal over nadenken. En de meeste mensen kunnen dat helemaal niet. Dus ja, vrijheid is ook een zwaar overschat goed, vond de grote inquisiteur. Toch, nou ja, beleiden. Ik heb er nog wat lijstjes opgezocht van landen waar dan onderzoek gedaan werd. Nou, wat vind je nou de meest belangrijke waarde? Dan komt vrijheid altijd ergens. Nou ja, het is ook een beetje de illusie van vrijheid. Hè? En wat is vrijheid dan? Heel vaak verwarren we vrijheid met toch een soort staat van geluk. Als je een beetje gelukkig bent, een beetje de dingen kunt doen die je wil doen, dan voel je je vrij. Ja. Maar je kunt dus heel wel je vrij voelen in een onvrije situatie. Als de dingen een beetje comfortabel zijn en veilig en redelijk goed geregeld, dan kan je toch de suggestie, de illusie voorgespiegeld krijgen. Mensen in China voorheen en mensen nu in bijvoorbeeld Rusland, die zeggen van ja, in de tijd van de Sovjet-Unie, goed aantal dingen mochten niet, maar we waren best wel vrij om te reizen, om ons te bewegen. Ja. In het Sovjet-Rijk zelf dan, hè? Ja. Om de dingen te doen die we wilden. Ja. Mensen kunnen zich prima settelen in onvrijheid. Dat is dat leert de geschiedenis wel. Het is een laat ik het zeggen, het is een vrijheid lijkt heel leuk. En veel mensen schrijven dat inderdaad ook als eerste op in een enquête. Ja. Maar ik heb ergens wel eens opgeschreven, het is een beetje als geld. Veel mensen dromen ervan om het te hebben, maar als ze het helemaal hebben, weten ze niet goed wat ze ermee moeten doen. Vooral als je heel veel hebt, als je een loterij wint of zo. Ja. Dan ga je maar wat geks doen. Ja. Ja, dat is inderdaad het citaat die je klaar had staan. Want toen Beatrice met het idee kwam, laten we het over vrijheid hebben. Toen reageerde jij. Stefan, zoals altijd, daar heb ik al een boek over geschreven. Echt, 400 pagina's en zo. Ja, daar heb ik over geschreven. Dat is wel inderdaad. En dan krijg je vaak een pdfje. En een, van 454 pagina's. Ja. Ach ja. En daar staat inderdaad het citaat. Vrijheid is als geld. Mensen verlangen ernaar, hebben er nooit genoeg van. Dromen van het geluk dat het moet opleveren. En zijn niet zelden bereid ervoor te sterven. Maar wanneer zij het eenmaal hebben verworven, weten ze lang niet altijd wat ze ermee moeten doen. Ja, daar sta ik nog wel achter, ja. En dat schreef je in 2007. Ja. Vrijheid, we hebben het, maar we weten niet altijd wat we ermee moeten doen. Ja, dat dacht ik wel. Nou ja, dat woord moeten, dat geeft natuurlijk al aan dat vrijheid van ouds verbonden is met bepaalde morele idealen. Ja. Met burgerschap bijvoorbeeld. Misschien moeten we het daar dan over gaan hebben. Want Beatrice, jij zei al, de manier waarop wij vrijheid beleven nu, van een beetje in de zin van kunnen doen en laten wat je wil, zelf bepalen wat goed en fout is, zelf bepalen wie je wil zijn, authentiek zijn, dat is een beetje een moderne manier waarop wij vrijheid zien. Jij zei, die manier klopt niet, zeker historisch gezien niet. Kan je ons een beetje meenemen dan naar de geschiedenis van vrijheid? Want ik kan me voorstellen, zolang als er mensen zijn, is dit al een onderwerp waarover nagedacht wordt. Ja, en over nagedacht en ook over geschreven is. En Annelien de Duin die begint haar boek dan ook met de antieke oudheid. Het begrip van vrijheid in het oude Griekenland, waar veel van die begrippen zijn gemunt. Ah ja. En zij komt dan met het verhaal van twee jonge Spartanen die in de 5e eeuw voor Christus naar de Perzische hoofdstad vertrekken. En wat zien ze daar dan? Nou, ze worden daar heel erg gastvrij onthaald. En dan zeggen die Perzen ook van, nou, jullie moeten je eigenlijk aan ons onderwerpen. En jullie hoeven helemaal geen oorlog met ons te vechten. Jullie kunnen ons trouw dienen. En dan zul je heel comfortabel en prettig en gelukkig vinden. Maar het punt is, dan moeten ze hun vrijheid opgeven. Ja. Wat is dan die vrijheid? Dat is dat ze slaven zullen worden. En vrijheid was in het oude Griekenland de status dat je niet van iemand was. Dus jij zelf was niet het eigendom van een ander. Je was gewoon geen slaaf. Ja. En dat is eigenlijk een heel eeuwenoud klassiek begrip. Dat is ook het begrip wat in de Bijbel, in het Oude Testament, dus eigenlijk al ouder, ook voorkomt. Dat je niet een slaaf bent van de koning van Egypte, van de farao. Maar dat je Exodus wordt bevrijd en wordt uitgeleid. Een oerverhaal, ja. Het is een oerverhaal en je ziet het ook. En er is in 2016 een heel mooi boek verschenen van Wael Uksa over Freedom in the Arab World. En dat heel interessant, daar zie je eigenlijk ook diezelfde ontwikkeling, dat Hurriyet, dat is de krantenvrijheid en de stam is Hur, betekent niet slaaf zijn. Ah, dus dat je niet van iemand bent. Dus blijkbaar is dat toch een eeuwenoude behoefte, om niet vreemd bestemd, niet door iemand anders heen gevoerd te worden. Maar om zelf te kunnen bepalen letterlijk waar je bent. Ja, dat is ook nauw verbonden met eer. Dus in antieke samenlevingen waar slaven gehouden werden, speelt dat natuurlijk ook heel sterk een rol, dat de vrije was ook degene die eer had. Als je slaaf werd, werd ook je eer, je status, je identiteit verdween. Ja. Dus het was veel meer dan een inperking van je vrijheid, dat een ander bepaalde wat je ging doen. Het was ook echt een totaal verlies aan identiteit. Maar dat vind ik ook een logische definitie van vrijheid, in de zin van, ja, natuurlijk, als je slaaf bent, dan ben je niet vrij. Maar dat is natuurlijk een hele kale definitie eigenlijk, want die is nog niet zo verstrekkend als wat wij nu vrijheid zullen noemen. Want ja, slavernij is in ons gedeelte van de wereld gelukkig helemaal teruggedrongen. Dus ja, dat vinden we vanzelfsprekendheid, dat we niet slaaf zijn van. Ja, je zou kunnen zeggen, er zit de oerbetekenis klinkt nog steeds wel door. Een ander bepaalt niet voor jou wat je mag, wat je doet. Ja, precies. Waarheen je mag reizen. Ja. Wanneer je gaat eten. Als je gewoon in loondienst bent, is dat ook beperkt. Maar toch, dat is dan een fundamenteel verschil met slavernij. Ja, precies. Dus het is nog wel een definitie die samengaat met hoe wij tegenwoordig over het algemeen vrijheid. Ja, maar er ontbreekt nu nog een hele belangrijke definitie. Hè? Want nu zitten we toch eigenlijk een beetje op een westerse moderne stoel, vrijheid als iets individueels te definiëren. Ja. En vrijheid is dat jij persoonlijk niet slaaf, dat ik persoonlijk geen slaaf ben van een ander. Maar het interessante is dat vrijheid in die Griekse traditie ook altijd werd opgevat als iets wat gegarandeerd kon worden door de demos. Mm-hmm. Dus de groep mensen die vrij waren. Het gemeenschap, maar dan ook daarbinnen de groep mensen die niet slaaf waren. Ja. Dus vrijheid is niet puur alleen iets wat jij hebt, namelijk je autonomie. Vrijheid is dan vervolgens het middel dat jij hebt om zelf met die andere mensen van de demos vorm te geven aan jouw land of gemeenschap. Dus vrijheid is al in het oude Athene de onafhankelijkheid om, dus niet onafhankelijk punt, onafhankelijkheid om je eigen gemeenschap vorm te geven. Dus daar zit, en dat vind ik het hele mooie eraan. En dat is ook het ultieme van die klassieke traditie. En ik loop al een beetje op de zaken vooruit, die we dus zijn verloren met de verlichting en de romantiek. Ja. Ja. Het ultieme van de klassieke traditie is, je hebt vrijheid om samen met de andere vrijen in jouw gemeenschap je eigen bestuur vorm te geven. Nou, het komt met verantwoordelijkheid. Dus met maar roeping. Meer dan dat. Het is verantwoordelijkheid, roeping. Het is ook echt een hogere extra laag. Hè? Dus je bent met elkaar vrije mensen, maar je creëert met elkaar vervolgens ook een extra laag, een bestuurslaag, waarin je zelf bepaalt waar het met die gemeenschap naartoe gaat. Dus jij zegt heel duidelijk, vrijheid is dat je de vrijheid hebt om de gemeenschap vorm te geven. Vorm te geven. En nu definiëren wij vrijheid veel meer als vrijheid is dat ik zelf mijn leven kan vormgeven. En dan is de gemeenschap, zijn andere mensen vaak eerder een belemmering. Ja, nou ga je even heel snel door 2000 jaar wereldgeschiedenis heen, maar dat kan jij. Nee, maar dat hoeft niet. We kunnen het stapje. Nee hoor, nee, maar je hebt wel gelijk. Het is goed om te laten zien waar het naartoe is gegaan. Hè? Dat begrip vrijheid is natuurlijk voortdurend aan allerlei spellen van macht en oorlog en ideologie en winden van leer onderheven geweest. Weet Stefan nog meer van dan ik. Het hangt ook heel erg samen met het mensbeeld dat je er dan op nahoudt. De theologie waar het bij hoort, moet het ook even over hebben. Zeker, maar als we even bij dat politieke idee van vrijheid blijven, dan is het eigenlijk al die tijd door, tot en met de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd aan toe, was de vraag, ben je een horige? Ben je van je leenheer? Ben je vrij om je land te bewerken? Ben je vrij om op kruistocht te gaan? Ben je vrij om iets te doen? Ben je een burger met een burgerceel? Ben je een vrij burger in je stad? Mag je je aansluiten bij een gilde? Mag je zelf een smidsen openen? Of mag je dat niet? Maar op het moment dat je die vrijheid hebt, dan horen daar ook precies die verantwoordelijkheden die jij zegt en de verplichtingen bij om het gilde, om jouw staat, om jouw stad, om jouw polis vorm te geven. Ja. En dat probeer je dan met elkaar zo te doen, dat je dan de macht van die usurpaten, de macht van die alleenheerser, probeert in te tomen. Ja. Dus er zit van meet af aan iets horizontaals in. Je doet het samen. Ja, en dat gemeenschappelijke, dat is denk ik een belangrijk punt. Een gestructureerde gemeenschap. Hè. Kijk, een volk in de oudheid. Dat zie je ook bij Cicero, dat zie je bij Augustinus, zie je eigenlijk alle schrijvers, Aristoteles natuurlijk ook. Een volk is niet zomaar een groep mensen bij elkaar. Maar het is een politieke gemeenschap die ook gestructureerd is door wetten, door instituties. Dus vrijheid, in de definitie die Beatrice nu uitlegt, heeft dus echt heel erg te maken met je plek weten. Ook in een gemeenschap, in een gestructureerde gemeenschap. In de Bijbel zie je dat eigenlijk ook wel. In die oudere traditie van de Exodus. Dan zie je dat volk, voor zover het al een volk is eigenlijk, een soort stammengemeenschap, wordt dan bevrijd uit Egypte. En wat is dan het eerste wat gebeurt na wat omzwervingen? Ze krijgen wetten. Ja. Het wordt een staat. Ja. Ze krijgen wetten op de Sinaï. En ze krijgen leiders. Er wordt een hele organisatie opgezet, als het ware, van hoofdmensen over 50, over 100. Mozes aan de top. Dus er wordt een soort politieke gemeenschap gecreëerd, waarvoor die vrijheid eerst noodzakelijk is. Ze moeten eerst uit die slavernij gehaald worden. Maar onmiddellijk, je kunt wel vrij zijn, maar als je nog geen gemeenschap bent, ben je niks. Dan zit je in een woestijn. Het lijkt dan ben je echt en tussenin. Soms willen ze dat ook helemaal niet. Dan willen ze, waren we weer terug bij de vleespotten van Egypte. Ja, dus hoewel ze over die wetten niet zo geklaagd hebben. Maar, maar dan willen ze dus liever weer knechting en vlees. Precies. Het laat dan dat ze die moeilijke woestijntocht ondernemen. Het laat zien dat vrijheid echt ook eng kan zijn. Je moet alles zelf beslissen. Je bent overal verantwoordelijk voor. En dat is best spannend. Maar ik zie ook juist in die christelijke en die Joodse traditie en in het Oude Testament, zie je ook juist een hele grote dankbaarheid. Van oké, we zijn nu vrij. Ja. En we zijn dankbaar dat we wetten hebben. We zijn in sommige gevallen dankbaar dat er koningen zijn en leiders. Het vrijheidsbegrip wat Beatrice net noemde, dat is eigenlijk in de hele oude wereld, vind je dat steeds weer terug. Vrijheid is dus dat je een volk bent. Dat je een volk bent dat zijn bestemming kan kiezen. En zichzelf kan organiseren, zijn eigen leiders kan kiezen. Zijn eigen kaders creëert. Ja. Want de tijd die jullie beschrijven, dus we begonnen eigenlijk bij die klassieke oudheid, Athene, het Oude Testament, het Joodse volk. Ja. Ik herinner me ook dat is natuurlijk in de Bijbel heel sterk, maar dat is ook bij die klassieke denkers volgens mij, dat vrijheid ook omvatte dat je bijvoorbeeld jezelf in toom hield. In sommige gevallen. Ja, misschien moet je het zo zeggen. Een mens op zijn eentje, zonder, om het even deftig te zeggen, een moreel universum om je heen, is helemaal niet vrij. Die leeft in een soort chaos, in een soort niemandsland, in een woestijn. En dus pas in een geordende gemeenschap, waar ook wetten zijn, waar een bestemming is, waar leiding is, waar je gezamenlijk, dat is wel belangrijk steeds, je hebt ook inspraak, je doet mee, je bouwt samen aan die gemeenschap, daar wordt vrijheid gevonden. Dat is dat klassieke ideaal. En men worstelde er al die tijd al wel mee. Hè? Dus je had verschillende denkscholen, ook in de antieke oudheid. Wat is dan precies de autonomie van die vrijheid? Ja. En wat natuurlijk een hele interessante denkstroming is, die is vandaag de dag nog steeds actief. Ik kreeg laatst een tweetreactie van Mark Tuitert. Dus die schaatser. Voormalig schaatser, en ja. Die heeft een boek geschreven over het stoïsme. De stoïcijnse filosofische leer. Ja. Doe maar. En die komt ook in het boek Vrijheid naar voren. En die vond ik in zoverre vind ik die wel heel interessant. Ik zat er even in te kijken. Hè, wat zeggen die stoïcijnen anno nu dan zo al? Ik kan me voorstellen dat de schaatser met al die rondjes van hem... dat hij dat nog aanspreekt. Dat het is hele leven lang rondjes gedraaid. Filosofisch maar schatje. Het interessante van de stoïcijnen is dat die eigenlijk ook zeggen... van een mens kan pas vrij zijn... als hij zijn eigen begeerte, zijn passies temt. Ja. Dus het idee dat een mens zomaar alles kan kiezen... en dan voor eeuwig vrij is, is eigenlijk onzinnig. Want we worden door allerlei winden van leer... door passies, begeerte, omstandigheden... worden we als stofjes op de wind voortbewogen. Ja. En de echte vrije, de echte wijze, de wijze man... dat is degene die in volledige controle is. Hè. Dus het is toch een beetje een rationele filosofie... die alles onder controle heeft en die ook wel ziet... dat dingen een pijn doen. Hij voelt natuurlijk ook dat iets heftig is. En dat mag ook allemaal. Dus het is stoïcijnen zeggen niet dat emoties niet mogen of er niet toe doen. Die mag je allemaal voelen en benoemen. Maar de vraag is, en dat is dus dan dus dat denkcentrum in je hoofd... dat moet dan wel bewust zeggen... ik accepteer, ik geef toestemming voor die emotie of niet. Ja. En ik kies er als vrije persoon autonoom voor... of ik mij nu door mijn emoties laat leiden of niet. En pas als ik dat kan... als ik me daarvan bewust ben, dan kan ik mijzelf matigen en beheersen. Ja. En dan weet ik ook, het lot is grillig, het leven is onvoorspelbaar. Maar ik ben vrij over hoe ik daarop reageer. Ja. Maar dan kom je eigenlijk al in een soort aanpalend veld terecht van vrijheid. Namelijk in hoeverre de mens slaaf is van, noem eens wat, de sterren. Of het lot, of zijn emoties, zijn biologische natuur... Epictetus en andere stoïcijnen was ook de seksualiteit daar een heel belangrijk in... voor de hele oudheid trouwens. Augustinus staat er zeker niet op zichzelf. Dan hebben we dus een paar bouwstenen voor vrijheid. Die politieke kant ervan, deel van een geordende gemeenschap. Die individuele kant, hoe blijf je, hoe zal ik het zeggen... je emoties, allerlei aandriften, ook invloed van buiten. Vrijheid, hoe blijf je daar de baas over? Ja. Hoe word je niet een slachtoffer of een slaaf... Speelbal. Dat je meegesleurd wordt door allerlei aandriften? Dus die twee elementen... Dat zijn gewoon heel belangrijke bouwstenen voor het moderne begrip van vrijheid. En die driften, jij noemde de stoïcijnen, maar dat zijn natuurlijk ook denkbeelden die je in de Bijbel terugkomt. Ja, is dan niet kom je Paulus, bij Paulus, hè? Ja, Paulus die ook zegt dat je slaaf kan zijn van je eigen vlees. Slaaf kan zijn van je eigen driften. Dus wat wij in onze tijd misschien ultieme vrijheid, als soort, bijna een soort hedonisme zien, van alles doen... Daar komen we zo nog op. Hè? Daar komen we zo nog op. Maar eerst even over Paulus, want dat is wel een heel belangrijke. Stoïcijnen, niet te vergeten, Paulus. Er zitten ook linkjes, maar goed. Er zitten zeker linkjes, zowel bij Plato als bij de Stoïcijnen. Mm-hmm. Wat ik ook heel interessant bij Paulus vind, dan heb je het over hoe hij omgaat met de Corinthiërs. Want daar is een hele discussie over vrijheid, gaat dan over de Corinthiërs. Die dan aanvankelijk denken van, omdat wij bevrijd zijn door Christus, mogen we alles doen. Ja. Dus we kunnen vlees eten zoveel we willen, we kunnen seks hebben zoveel we willen, dat maakt allemaal niet meer uit. En dan krijg je natuurlijk ook die verwijten, die christenen die zondigen juist, want omdat de genade vermeerdert en die mogen alles doen en die zijn losbandig geworden, omdat ze hoeven zich niet meer aan morele codes te gelegen te laten liggen. Want alles is in al vergeven. Nou, en dan grijpt Paulus in. Zegt hij, dat is toch niet helemaal de bedoeling. Hij zegt, je bent bevrijd om de ander te dienen. Vat hem even samen. Dus dan heb je het weer. De dus Paulus ideaal. Maakt heel erg dat politiek, dat het gemeenschappelijke eigenlijk, voordat het politiek is, het gemeenschappelijke ideaal dominant. Hij zegt van, jullie zijn individueel, persoonlijk, allemaal verlost door Christus. Om vervolgens deel te gaan uitmaken van zijn lichaam, van de gemeente. En dat betekent dat je rekening houdt met elkaar. Klopt. En dus niet al die spijswetten aan je laars lapt als je iemand anders daarmee beledigt. Dus Paulus... Dat beeld van het lichaam kon je bij Plato ook tegen de republiek. Dus de staat als lichaam, de gemeenschap als lichaam. En Paulus zegt dus vrij om de ander te dienen. Ja. En het volgen van je eigen driften, dat kan juist slavernij zijn in plaats van... We zijn niet meer slaaf van de zonde... He, maar we zijn slaaf voor de ander. Ja. En toch... je bent een hand of een voet van dat lichaam. Kan de hand tegen de voet zeggen, ik heb jou niet nodig. Hè? Paulus kan helemaal doorgaan in die retoriek. Maar het punt is, je maakt deel uit van dat grotere geheel. Dat voedt jou, dat dient jou, maar jij dient dat ook weer. Dus je bent er voor elkaar. Okay, maar interessant, want jullie zetten dat goed neer. Vanuit klassieke traditie, ook vanuit de joods-christelijke traditie. En vrijheid is vooral... ondergeschikt aan de gemeenschap. In ieder geval met het oog op de gemeenschap ben je vrij. Liefdevol dienstbaar zijn. En het is dus ook het in toom houden van je driften. Ja. Vanuit onze tijd, daar komen we nog op. Hoe ons begrip van vrijheid is ontstaan. Zouden wij denken van, dat is niet het eerste wat wij vrijheid zouden noemen. Die twee omschrijvingen. De gemeenschap en het in toom houden van je eigen driften. Maar Er werden toen geen opiniepeilingen gedaan, kan me voorstellen. Maar was dat wel wat mensen toen ook ervoeren als vrijheid? Of nou, dat is een hele interessante vraag. Want het was heel revolutionair natuurlijk, hè, wat Paulus zei. Want ik moet ook eerlijk zeggen, ik hoor ook bij die school die vroeger Paulus nooit zo leuk vond. Nee, hè? En eigenlijk als een oude knorrenpot en altijd tegen vrouwen en dit en dat. En dat mocht allemaal niet. Ja. Ik heb hem nog niet gelezen. Ze moeten volgende keer nog over hebben. Maar ik heb de biografie van Tom Wright liggen van Paulus. Ik heb hem wel kunnen lezen. Ja. En maar goed, een biografie leest altijd lekker weg. Stefan geeft aan dat het een heel dik boek is. Maar turf van 10 centimeter, wat is het? Nou, je hebt een geleerde versie, waarschijnlijk voor jullie, met jullie leestempo. Die is 800, 900 pagina's. Ik heb de versie van 300 pagina's gelezen. Nee, ik heb volgens mij de dikke thuis liggen. Okay. Ja. En ik vond het heel interessant, maar je ziet een soort herwaardering voor Paulus ontstaan. Nou, en wat dus heel interessant is, is dat Paulus in zijn tijd, net trouwens ook als Jezus in zijn tijd, wel degelijk revolutionair was. Dus hij betrok nog steeds het ik, het individu, op de gemeenschap, op het lichaam. Omdat we ook zo geschapen zijn. We zijn niet als individuen geschapen. We maken allemaal deel uit van het lichaam van Christus. Mm-hmm. Maar we maken niet per se allemaal deel uit van de machtsconstructie van de keizer. Daar zitten we wel onder, hè? Maar dat is niet hoe ons wezen is bestemd. En ook dat je slaaf bent. Nou, Jezus zegt zelf, of Paulus ook, ga terug naar je meester. En dus het is niet zo dat hij oproept tot een soort politieke revolutie, politiek verzet. Maar hij legt wel die meesters op van behandel de slaaf als je jezelf zou behandelen. Behandel hem als een kind. Ja. Dus er zit, en ik vind dat wel heel spannend. Hè? Dus het is niet een politiek protest. Het is niet een poging tot doorbraak van politieke machtsstructuren, politieke belemmeringen. Maar er zit wel een geest in van wij zijn allemaal gelijk. Ja. In de ogen van Christus. Ja. Dat is wel heel spannend. Met gelaten trio. Dat was ongekend in de oudheid. Nee, die tekst van Paulus, gelaten 3. In Christus is er geen man of vrouw, Griek of Jood, slaaf of vrije meer. Dat is één ding wat alle in Christus, alle gelijk. Voor we naar de moderne tijd gaan. Want Beatrice raakt net al een beetje aan wat natuurlijk in de moderne tijd heel belangrijk is. De gewetensvrijheid. Hè? Het idee wat in onze tijd vooral neerkomt op, je hebt een soort innerlijke kern waar je naar moet luisteren. Je authentieke zelf. Ja. En dat moet eigenlijk niemand in de weg zitten. Daar komen we zo nog op. Maar dus nog één ding even, dat vond ik nog interessant. Beatrice haalde net al aan dat Paulus deed over het vlees en de geest. En dat moet leiden tot het temmen van het vlees. Het beheersen van jezelf. Dat stoïcijns ideaal. Er is natuurlijk een keerzijde aan. Dat zie je ook bij iemand als Paulus. Die natuurlijk, dat moeten mensen nooit vergeten, ook een groot denker was. Ook als je niet geloven bent, hè. Er zijn genoeg filosofen die Paulus als een zeer groot denker beschouwen. Een van de grootste denkers van de oudheid. Volgens mij is dat de laatste decennia ontzettend toegenomen. Ja. Een soort wetenschappelijke herwaardering. Dus Paulus die had een haarscherpe analyse op dat punt. Hij zei, je bent vleeselijk als je met twee houdingen. Die allebei te maken hebben met een soort onderwaardering van het lichaam. En het onderwaardering van het lichaam. Het lichaam is toch niet zo belangrijk voor wie je bent, voor je identiteit enzovoort. Kan eigenlijk leiden tot twee dingen. Het kan namelijk leiden tot een enorme tuchtiging van je lichaam. Waar je constant jezelf allerlei rigide regels oplegt. Het helemaal onderdrukt en tot het lichaam als het ware in toom moet houden. Zelfpijniging. Nou, denk aan allerlei voorbeelden van morbide spirituele oefeningen en weet ik het allemaal niet. Maar er zit ook een andere kant aan. Als het lichaam toch niet zo belangrijk is voor je identiteit, dan maakt het er niet zoveel uit wat je met je lichaam doet. Ja. Dan kan het ook tot hele grote losbandigheid leiden. En wat Paulus bijvoorbeeld in die brief die je net aanhaalt, de Galaten, doet, dan zitten eigenlijk twee groepen naast elkaar. Namelijk, buitengewoon precisieuze religieuze types en buitengewoon losbandige types. En hij noemt ze allebei vleeselijk. Wat heeft hier eens mee te maken? Als je het lichaam onderwaardeert, als je zegt, uiteindelijk gaat het toch om hoe je voelt, wie je geest is, wat je ziel, of hoe je het maar formuleert, religieus of seculier, dan kun je, dat twee levenshoudingen kunnen daaruit voortkomen, namelijk enorme losbandigheid en een enorme rigide omgang met je lichaam. Komt eigenlijk uit dezelfde wortel voor, zegt Paulus. Interessante analyse. Je denkt, het zijn tegenovergestelde. Ja. Maar het komt dus uit dezelfde wortel. Ja, je zou kunnen zeggen, de ene probeert de geest het lichaam tot slaaf te maken, en de andere maakt het lichaam de geest tot slaaf. Ja. Maar de beide keren is het geen vrijheid. Nee, dus dat... het doet geen recht aan de schepping. Het doet geen recht hoe de mens is geschapen. Klopt, ja. De geest en het lichaam, ja. Het is geen holistisch mensbeeld. Ik heb het idee dat we, hoe de oudheid naar vrijheid keek, dat we dat aardig hebben gedefinieerd, volgens mij, toch? Mm-hmm. Spannend is natuurlijk de vraag, hoe zijn we uitgekomen bij ons modernere beeld van vrijheid, wat dus niet klopt, zei je ook nog aan het begin, Beatrice. Nee, dat is een fascinerende geschiedenis. Die kun je heel uitgebreid vertellen, een prachtige boek. Je kunt hem ook heel kort samenvatten. Er zijn eigenlijk twee momenten geweest, twee kantelpunten, waarbij dat, laten we toch maar even zeggen, dat collectieve vrijheidsbegrip, vrijheid als middel tot een doel, is vernauwd. Tot vrijheid als de uitleving van het ik. Ja. Nou, eerste kantelpunt is de Franse Revolutie, in de reactie erop. 1789 hebben we het dan over, althans het begin. En het tweede kantelpunt is de Koude Oorlog. Die dat eigenlijk dunnetjes heeft overgedaan. Die laatste zag ik niet aankomen. Die eerste, ja, wel. Nou, die is heel belangrijk. Maar eerst even die Franse Revolutie. Ja. Kijk, wat de Franse Revolutie deed, was natuurlijk eigenlijk in principe logisch en noodzakelijk. De Franse Revolutie zei van, hoe zit het nou eigenlijk met de vrijheid van de mens? Die kan zelfstandig denken, die kan zich zelfstandig organiseren. Dat doet hij al op allerlei niveaus. Maar waarom hebben we dan nog steeds erfelijke monarchieën en keizerschappen? Ja. En mogen wij ons niet met ons eigen landsbestuur en staatsbestuur bemoeien? En heb je de standenmaatschappij? Mm-hmm. Waarbij dus de adellijke, de geestelijke, de boel bedisselen. Soms mag er nog een burger meedoen, maar de onderste lagen, de boeren, en die hebben helemaal niks voor het zeggen. Ja. Hoe kan dat nou? Ja. Nou, dan krijg je allerlei traktaten en allerlei revoluties. Maar een hele belangrijke is in 1776, dus ook het jaar van de Amerikaanse revolutie, nog voor de Franse, een Welsche dominee, geestelijke, die schrijft dan een boekje, Waarnemingen over de aard van de burgerlijke vrijheid, de principes van bestuur en de rechtvaardiging en politiek van de oorlog met Amerika. Nou, en dat was een bestseller, die was ook in Nederland onder de patriotten heel geliefd. Mm-hmm. En Price die legt uit, je mag niet zomaar belastingen heffen over de Amerikanen zonder dat ze mee mogen bepalen. No taxation without representation. Precies, ik wou net zeggen. Laatst, zie je nog op de nummerborden staan. Ja, dus dat is nog steeds heel belangrijk. Hij zei ook, je moet ook niet zomaar slaven houden. Want als je dus zelf opkomt voor je bestuur, waarom laat je andere mensen dat dan niet toe? Dus eigenlijk vond hij burgerlijke en politieke vrijheid, dat gebruikt hij dan door elkaar, daar moeten we nou echt werk van maken. Als we de waarde van de verlichting een beetje serieus nemen, de waarde van de Bijbel, de mens is geschapen. En niemand heeft er dan het recht op om een ander de macht te ontzeggen zijn eigen staat en samenleving vorm te geven. Ja. Nou, dat klinkt eigenlijk buitengewoon redelijk en logisch, zeker, en normaal. Een nodige correctie. En eigenlijk vond het ook overal weerklank. Maar goed, dat leidde dus wel tot de revolutie, omdat die vorsten niet van plan waren zomaar het veld te ruimen. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Die arme Lodewijk de 16e probeerde het nog, maar dat ging allemaal helemaal mis. Ging niet zo hard en niet van binnenuit. Nee. Maar goed, dan zeg je, dat is dan toch nog een prima manier van veilige vrijheidsbeleving. Maar het interessante is dat dan in reactie op de Franse revolutie, ik vat hem nou even snel samen, kwam er eigenlijk ook een ander begrip van vrijheid op. En dan hebben we de grote conservatief Edmund Burke, maar ook een liberaal, toch als Benjamin Constant, die schrokken eigenlijk van dat wat de revolutie teweeg bracht. En die dachten van, ja, kijk, dat nou zomaar iedereen, Jan en Alleman, het grauw, het gespuit, the great unwashed, zeggen de Britten, dat die zomaar aan de macht kunnen komen en dat die dan ook vervolgens bezittingen gaan onteigenen en dat die gewoon belastingen gaan invoeren over de rijken, dat mocht niet mogen. Dat gaat eigenlijk allemaal veel te ver. Mm-hmm. Dus wat die dan vervolgens doen, is dat ze zeggen, nu dreigt die macht van het volk, dus de volkssoevereiniteit, uit te lopen op een despotie, een nieuwe vorm van dictatuur. Dus eerst heb je de keizer, maar nu heb je het volk. En dat moeten we ook niet hebben. Dus we moeten nu ervoor zorgen. En dan krijg je dus ook dat idee van de horizontale vrijheid. Vrijheid gaat dan dus ook betekenen dat je je mag verzetten en moet beschermen tegen de macht van de overheid. Maar dat is dus een filosofie van vrijheid die dus eigenlijk best wel nieuw was. En die vooral is geformuleerd in antwoord op de Franse Revolutie. Ja. Dat je zegt, we moeten eigenlijk helemaal niet een revolutie willen en een macht van het volk en een sociaal contract. Want als we die vorsten weggooien, dan gooien we ook de goddelijke hand weg. En dan wordt het een grote chaos. En dan gaat dat volk op een gegeven moment zijn despotische macht over ons uitoefenen. En het volk kun je nooit vertrouwen. Het volk kun je niet vertrouwen. En dan wordt het de macht van de meerderheid. En waar blijf je dan met je vrijheid van godsdienst? Waar blijf je dan met je bezittingen? Dat was natuurlijk ook wel een vrees in die tijd. Hè? Ja. Iemand als Mill schrijft natuurlijk ook, hè, de dictatuur van de meerderheid en zo. Dat soort vrees was er ook. Als je gewoon one man, one vote doet, hoe voorkom je dan dat 60% de 40% gaat onderdrukken? Ja, en het is later natuurlijk ook een reële angst gebleken. Hè? De opkomst van een Hitler is natuurlijk ook, Hitler is via legale verkiezingen aan de macht gekomen. Hij had niet de meerderheid, maar wel op een legale manier. Dus er zit wel iets in. Alleen is daarmee dus de kleur van het begrip van vrijheid verschoten. Je zou kunnen zeggen, van een collectief ideaal van vrijheid werd het dus een meer individualistisch ideaal van vrijheid, dat op die staat moest worden beschermd, bevochten. Precies, want die individuele ik, die moest steeds meer beschermd worden ten opzichte van een overheid. Die zomaar die dan dingen van jou afpakt en wil en belastingen gaat vragen. En wat ook heel belangrijk steeds is. Steeds machtigere overheid. Ja, en het is ook best een kapitalistisch idee, hè, van vrijheid. Want waar men als de dood voor was, en wat natuurlijk ook begon met de Franse Revolutie, is dat kerkelijke bezittingen, erfelijke bezittingen werden afgeschaft, werden afgepakt, werd erfbelasting geheven. Ja. En dat vonden de rijke mensen helemaal niet leuk. Dus de kapitalisten hadden helemaal geen baat bij zo'n vorm van interventionistische overheid die zich met hun geld en macht ging bemoeien. Dus vrijheid ging steeds meer betekenen, je moet iemands individuele vrijheid beschermen, in sommige gevallen ten opzichte van vooral tegen de overheid, de staat, de kerk, het volk. Ja. Beatrice, je zegt terecht, dan heb je het eigenlijk over de opkomst van wat we conservatisme noemen, in zekere zin. Hè? Ja, dus een conservatief idee van vrijheid. Ja, vandaag de dag zou je kunnen zeggen, dat is nog steeds het was de vaste tekst van veel conservatieven, hè? De individuele vrijheid. En dat houdt ook in, met name ondernemers enzovoort, moeten beschermd worden tegen al te veel regels vanuit de staat. De overheid is al gauw opdringerig. Denk aan de huidige klimaatdiscussie, klimaatbeleid. Zie je dat soort discussies ook weer opkomen. Maar op het gebied van regels, maar je ziet dat ook op het gebied van wat je mag zeggen bijvoorbeeld. Ja. Je moet alles kunnen zeggen. Dat precies, dan zitten we alweer in een postromantische reflex van individuele expressie is alles. Je moet luisteren naar je authentieke zelf. Maar ik wil even terug aan twee wortels daarvan. Want dat gaat wel dieper terug nog. De renaissance, denk ik, voor een deel. Mm-hmm. En voor een ander deel toch ook wel de christelijke geschiedenis. Om met de renaissance te beginnen, je ziet eigenlijk al na 1486... Pico della Mirandola, zie je zijn beroemde geschrift schrijven over de waardigheid van de mens. En dan zegt hij, de waardigheid van de mens zit hem hierin, dat hij anders dan de dieren niet onderworpen is aan instinct. Hij kan kiezen wat hij wil. En zegt, kijk, de mens is anders dan een dier, uitgerust met dat geweldige vermogen om zijn eigen lot te bepalen. Ja. Nou, dus, lang verhaal kort. Daar zie je eigenlijk een van de eerste die zegt, de mens is geroepen om zijn lot te bestemmen. En je zou kunnen zeggen, als je dat helemaal doortrekt naar vandaag, zit daar iets in van, je moet 15 miljoen mensen op deze kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Ja. Want het liedje wat in mijn jeugd speelde. Het zijn inmiddels 18 miljoen mensen, geloof ik, maar goed. Dat idee. Heel erg de vrijheid. Voor Pico was dat trouwens echt wel een genormeerde vrijheid. Want hij zag ook wel de waardigheid van de mens, die hij zelf kon bepalen, zat natuurlijk wel in dat die mens zich dan ook voegt in een bepaalde orde. Het hogere, het schone, het ware. Ja, precies. En zo, hij was platonist. Maar goed, toch. En een tweede wortel moet je denk ik zoeken in de worsteling die met name rondom de reformatie en daarna speelt, rondom de gewetensvrijheid. Dat is wel een hele belangrijke, toch. Het idee dat de mens uiteindelijk fundamenteel tegenover God staat en zich tegenover God moet verantwoorden. Dat is ook een theologische notie dus. En uiteindelijk daarin ook zelf een standpunt in moet bepalen. En ook hier weer, maar zeker in de 17e eeuw zie je dat opkomen, steeds meer pleidooien voor gewetensvrijheid. En geleidelijk aan krijgt dat ook steeds meer politieke vertaling, bijvoorbeeld in bepaalde grondrechten. Dat de overheid niet mag treden in de gewetensvrijheid van de burger. Hmm. Want je kunt nog zo vaak tegen iemand zeggen, ja natuurlijk, je mag zelf weten wat je denkt en voelt. Maar we voelen allemaal wel aan dat dat ook consequenties heeft in bijvoorbeeld wat je dan mag lezen, wat je mag zeggen, wat je mag dragen van kleren. En dus dat vertaalt zich vanzelf ook in verder gedrag. Ja. Dus daar zie je denk ik twee bronnen. Dat kunnen we niet helemaal uitspinnen. Maar die een heel belangrijke impuls geven aan die individuele vrijheid. In de 19e eeuw krijgt dat een liberale swing. Ja, inderdaad. Namen nu de sprong naar de Franse Revolutie. 1789 zit je eind 18e eeuw. Ja. En de reformatie begon natuurlijk vanaf 1517. Dus dan zit je toch ruim 200 jaar daarvoor. Ja, je zit daarvoor. Rond 1500 met de renaissance en met de reformatie. Wordt ook wel eens gezegd dat protestantisme, de reformatie zou je kunnen zeggen, ook debet is aan het feit dat we zo geïndividualiseerd zijn. Dat het zo gaat om deels individuele wel vrijheid. Dus je gewetensvrijheid noemde jij net, af te bakenen. Nou, dat de demos nooit alleen maar aan zichzelf verantwoording moet afleggen, maar dat er ook altijd nog een hogere idee is. Eigenlijk heel platonisch, hè? Een hogere idee, een hoger ideaal. Een god die over alles nog een keer een oordeel zal vellen. Dat is natuurlijk iets wat heel erg in de westerse cultuur is ingebakken. Ja. Vanaf begin af aan. Ja. Dus vanaf de antieke tot nu toe. Het is eigenlijk heel platoons. En dat ook de keizers wisten dat er uiteindelijk een god was. En ze wilden de paus dan heel graag aan hun zijde hebben in lijf, want ja, die had je nodig. En dat leidde dan natuurlijk via de godsdienstoorlogen en de reformatie toe. Dus nee, dan krijg je eerst nog die tussenvorm dat je je moet committeren aan de theologische keuzes die jouw heerser heeft gemaakt. En jouw land is religio. Dus dat, ja, je per grondgebied krijg je dan eigenlijk een eigen godsdienst. Ja. Of protestants, of calvinistisch, lutheraans, of katholiek. En dat hangt dan van jouw heerser af. En ja, dat, dan is, als jouw heerser dan zich bekeert, dan bekeer jij je ook. Precies, maar ja, dan is natuurlijk de volgende stap dat je dat dan natuurlijk zelf mag bepalen. Ja. Dat het per stad gaat en dat het per familie gaat en per persoon. Per persoon dus uiteindelijk. En dat is voor een deel door protestanten bevochten. Ja, protestanten, ja, de verlichting die natuurlijk teruggreep op die antieke oudheid. Maar het interessante nog even waarom die Franse revolutie en de reactie daarop. Hè, dus ja, de periode, je zou kunnen zeggen de Atlantische revoluties. Dus vanaf de Amerikaanse revolutie 1776 ja, tot zeg maar, het einde van die revolutieperiode. 1815, sommige mensen zeggen 1830. Zou je kunnen zeggen, is er dus iets nieuws gebeurd? Want door die revolutieperiode is eigenlijk het vrijheidsbegrip dat een antiek vrijheidsbegrip was. Hè, als men het over vrijheid had, ook in de woorden boeken schrijft Annelien de Dijn, dan had men het altijd over Sparta of over Athene, over die discussies van toen. Daar werd niet meer naar verwezen. Het was nu een modern vrijheidsbegrip. Dat was het vrijheidsbegrip van de meiboom, van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, van wat er in die periode gebeurde. Ja, precies. En dat schiep dus weer een tegenreactie, een conservatieve tegenreactie. En daarmee is dus die inkleuring van vrijheid is iets heel individueels geboren. En nou komen we bij dat tweede kantelpunt, want dat heeft dit eigenlijk bezegeld tot aan de huidige dag aan toe. Dat is die periode van de Koude Oorlog. Oh ja, die zou je nog... En die is ook wel belangrijk, omdat je dan... Dat is een hele bekende denker. En als ik tegen jullie zeg een positief of een negatief concept van vrijheid... Isaiah Berlin. Die schreef dat in 1959. En volgens mij verscheen het in 1969 pas. En die schreef dat in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog. Dus de opkomst van totalitaire mogendheden. Dus met name het communisme. Hij had ook nog het Derde Rijk meegemaakt, het fascisme. En hij zei... Hij had een mooi beeld. Hij zei, stel je voor, wat is nou positief, wat is negatieve vrijheid? Stel je voor dat je in een auto zit en dat je gewoon een eindje rijdt. En dan kan je zelf bepalen, dan komt de kruispunt naar links en rechts. En je kunt zelf bepalen welke kant je op wil. Dat is negatieve vrijheid, dat er geen belemmeringen zijn. Je wordt niet via een omleiding of iets een bepaalde kant op gestuurd. Dat je hebt ook positieve vrijheid, zeg, dat heeft meer te maken met wie jij zelf bent. Met je innerlijke driften. In je richtingborden. Je wil weten waar je heen moet. Ja, nou, hij zegt van, nou, je zit in de auto en stel je voor, je hebt ontzettend zin in een sigaretje. En je bent een beetje verslaafd. En je moet eigenlijk naar rechts om op tijd bij de trein te zijn. Maar op links zie je een winkeltje waar je sigaretten kunt kopen. Nou ja, dan als je dan heel erg behoefte hebt aan zo'n peukje, dan ga je even naar die winkel, dan koop je sigaretje en ben je dus te laat bij de trein. Was je dan vrij om te kiezen? Maar hij zegt dan nog, hè, en dat is, dus dat is interessant dat hij dat dus zo formuleert. Hij zegt negatief is afwezigheid van belemmeringen. Positief is dat je ook toegerust bent. Dat je om je driften in te perken. Ja. Dat je weet hoe laat de trein gaat. Dat je de richtingsbordjes kunt lezen. Dus dat je ook kunt omgaan met die vrijheid. Maar zegt Isaiah Berlin dan nog. Hij zegt op het moment dat een overheid, een staat, zich gaat bemoeien met jouw positieve vrijheid, wat je moet kunnen, weten, willen, matig beheersen, gaat het mis. Zegt, want dan lever je eigenlijk opnieuw je autonomie uit. En dan krijgen we de opkomst van het fascisme. Dat is een heel klassiek liberaal idee. Ja, maar eigenlijk is dat dus vrij nieuw. Want al die tijd had je dus dat collectieve idee, vrijheid tot. En nou, Isaiah Berlin, het is een fantastische marketingtruc om dat dan zo samen te vatten, positief en negatief. Ja, daar nieuws. Komen we eigenlijk niet meer uit. Ja. Terwijl die vrijheid van belemmeringen klopt dus eigenlijk ook niet. Want als je een rijk iemand met heel veel geld in een welvarend land zegt van, nou, u bent vrij om te doen wat je. Dan is dat een ander soort vrijheid dan dat je een arm iemand in India die vrijheid geeft. Die kan helemaal niet doen wat hij wil, want die kan niet lezen, die kan niet schrijven, die heeft er geen geld. Dus het klopt niet helemaal. Dus die tweedeling berust eigenlijk op een privilege. Je zou zeggen dat liberale vrijheidsidee, dat zegt de overheid is eigenlijk geen opvoeder. De overheid is geen morele gids. Ja. Kijk, laat ik het zo zeggen, je kunt daar dus echt een heel smal overheidsbegrip op baseren. Ja. Dus zeggen, nou, de overheid heeft helemaal geen taak op dat gebied. Moet de burgers helemaal vrij laten en ze moeten het zelf maar uitzoeken. Maar bijna geen enkele moderne overheid doet dat natuurlijk. Bijvoorbeeld onderwijs wordt gesubsidieerd. En zo zijn er maar meer dingen die een overheid toch wel doet. Kunst, musea. Dus je zou strikt genomen kunnen zeggen, eigenlijk geen staatszaak. Dat heeft allemaal te maken met het goede leven en met bepaalde moraal en met richting in het leven en schoonheid. Maar goed, moderne overheden zie je dan eigenlijk een soort tussenweg kiezen. Namelijk niet zozeer de weg wijzen, maar wel een heel aantal opties aanbieden. En subsidiëren en faciliteren. En nudgen. Nudgen, dat soms ook, dan gaat het wat verder. Beetje onbewust. Maar in elk geval dat we de mogelijkheid hebben, laat ik het zo formuleren. En dat is echt wel een klassiek liberaal ideaal. Dat de overheid wel de verantwoordelijkheid heeft dat er een rijke samenleving in stand kan blijven. Denk aan religieuze gemeenschappen, denk aan sport, denk aan kunst, denk aan onderwijs. Ja, maar dat is dan dus op een gegeven moment ook... Zonder heel concreet te zeggen, die kant moet het op. Het punt wat bij Isaiah Berlin dus eigenlijk een beetje is platgeslagen, is dat er altijd al een keuze is gemaakt. Het feit dat jij nu kunt kiezen, vloeit al voort uit het feit dat jij in Nederland bent geboren. Zeker. Vloeit al voort uit het feit dat je wit bent. Vloeit al voort uit het feit dat jouw paadje geëffend is. Dus niet iedereen zit in dezelfde auto en rijdt over dezelfde weg. Sommige mensen hebben allemaal geen auto. Maar sommige mensen is de wet ontzettend maar slecht. Maar zegt Berlin dat, of dat jouw kritiek op Berlin? Dat is mijn kritiek op, eigenlijk Annelien de Deijns kritiek op Berlin. Abstract eigenlijk. En eigenlijk zegt Andrea Wolf dat ook in het eind van haar boek over... ze zegt die frühe Romantiker, dus die Erfindung des Ich. Dus allemaal romantici. En die dus eigenlijk ontdekken wat jij in het begin zei. Ik mag er zijn. Wat ik vind doet het toe. Mijn gevoelens. Ja. En dat is dus je hebt de revolutie. Die maakt een einde aan dat antieke begrip. Dan krijg je een andere politieke invulling. Krijg je die politieke reactie op dat de vrijheid van het ik het doet. En dan krijg je ook nog de romantiek. Die zegt wat jij voelt. Ja. Wat jij denkt en beleeft. Dat is het een en al. Ja. Maar ook voor Fichte. Dat was het punt dat ik in mijn column maakte. Die zei al, je bent pas vrij als je ook anderen vrij wil maken. Dus met andere woorden, het gaat nooit om jouw eigen vrijheid en jouw eigen ik alleen. Het gaat erom hoe je dat ik beleeft en of je ook anderen hun ik laat beleven. En Caroline Schlegel, dat is de hoofdpersoon, dat is heel interessant, als een vrouw in dit boek, die zelf niet de vrijheid had om hoogleraar te worden toen, die niet college kon geven, die gevangen heeft gezeten in een Pruisische gevangenis met haar kindje. Echt een heel tragisch verhaal. Ze komt er dan wel goed uit. En zij is dan ook degene die die groep mannen eigenlijk bij elkaar houdt en stimuleert. En ze wordt een soort muze van hen. Maar wel een soort vrijgevochten iemand. Hè, heel vrijgevochten. En ze was ook goed opgevoed in de zin. Haar vader was een rijke professor geweest, dus had ook echt goede geestelijke bagage mee. Maar zij zegt dat ook. En zij zegt van ja, ik heb niet die vrijheid die mannen hebben. Maar mijn ik doet er net zo goed toe. En ik mag dat ook uitleven. Ik mag daarover schrijven en praten. En mijn dochter moet dat later ook kunnen. Ja, wel bijzonder, hè, voor die tijd. Dus in die eerste romantici, die zagen dat heel goed, dat het contextgebonden was. Later is er dus in het Westen, en dat is nou komen we dus bij mijn kritiek op dat hedendaagse, laten we zeggen, doorgeschoten libertaire vrijheidsbegrip. Als dus vandaag de dag rijke mensen in het Westen zeggen, ik moet toch zeker zelf weten of ik moet laten vaccineren, ik moet toch alles. Dan ben je dan bewust van het feit dat jij dat kunt zeggen, dat dat al niet vanzelfsprekend is. Andere mensen die te lijden hebben onder allerlei aandoeningen, auto-immuunziektes, die kunnen niet zeggen, ik wil mij wel of niet vaccineren. Dus die zitten er al anders in. Vervolgens, als jij dat over jezelf zegt, zeg je ook iets over anderen. En je zegt, het kan me de ballen schelen wat een ander ervan vindt, of wat dat voor een ander betekent. Het gaat om mijn ik. En dat is eigenlijk een hele platte reductie. Dat is een conservatief en libertair, heel nauw vrijheidsbegrip. Zoals het eigenlijk niet was bedoeld. Nou ja, het zit natuurlijk wel. Ja, dat libertair heb je gelijk in, ja. Het probleem is natuurlijk dat je dan altijd botsingen krijgt, altijd schuur, omdat er geen gemeenschapsbesef is. Het gaat altijd over het ene individu tegenover het andere. Dat is Stefan Paas en hij is samen met Beatrice de Graaf. Hij is theoloog, zij is historica, te gast in de Ongelofelijke podcast. En ze praten daar over hoe het begrip vrijheid zich door de jaren heen heeft ontwikkeld. En ook wat dat begrip nu betekent. Nou, zo dadelijk hoor je in het tweede deel van die podcast, meteen na het nieuws van 4 uur. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. 4 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump stelt zich opnieuw verkiesbaar voor het Witte Huis. Hij diende het benodigde papierwerk in bij de federale verkiezingscommissie vlak voor zijn persconferentie op het landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. Hij is de eerste formele republikeinse kandidaat voor de nominatie in de presidentsverkiezingen van 2024. Trump zei al een week geleden dat hij met een belangrijke aankondiging zou komen. De raket die gisteren. U luistert naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Het nieuws dat kwam niet helemaal goed door. Ik wil het niet zeggen. Nou, u kunt naar nos.nl en anders krijgt u om 5 uur het volgende journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen, het is inmiddels. Nou, 4:01. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En straks dan bellen we met sterrenkundige Mark Klein-Wold. Want vandaag lanceert de NASA de testvlucht Artemis. En dat is de opvolger van het Apollo-programma. De Amerikanen die gaan dus opnieuw naar de maan. Maar eerst luisteren we naar het vervolg van de ongelofelijke podcast. Presentator David Bogert is in gesprek met historicus Beatrice de Graaf, vaste gasttheoloog Stefan Paas, over een van de belangrijkste onderdelen van onze cultuur. Namelijk vrijheid. Als we het hebben over het moderne begrip van vrijheid. Hè? Kennen jullie Frozen? Ja. Die film? Is dat een Griekse? Nee. We hadden zo'n popje. Dat op een gegeven moment had ik dat gekocht. En dat bleef maar dat vervelende liedje zingen. Ja, ja, dat vervelende liedjes. Let It Go. Frozen is een Disney film. Ja. En dat liedje Let It Go. Of Laat Het Los in het Nederlands. Ja. Dat bevat de regels. Ik wilde dat even citeren, want volgens mij geeft dat perfect zing weer het. Wat een moderne. Ja, ik ga het niet zingen. Let It Go. Ik ga het niet zingen. Dat ga ik mensen echt niet aandoen. Maar die regels die vatten iets over wat volgens mij moderne vrijheidsbegrip is. Ik ga op zoek naar wie ik ben. Verleg de grenzen die ik ken. Geen goed of fout geldt hier voor mij. Ik ben vrij. Dat fantastisch. Is, mooi, dat is geen goed of fout geldt leren voor onze mij. Kinderen. Ik ben vrij. Ja. Ja, maar dat is volgens mij ten voeten uit. Ja, heel het mooi. Moderne vrijheidsbegrip. Heb je daar lang over nagedacht? Of nee, ik ben dit tegengekomen. Ik heb dit niet zelf verzonnen bij John Mark Comer, een Amerikaanse theoloog, pastor, die ik heel interessant vind. En die citeerde dit. En toen dacht ik, ja, dit is inderdaad onze cultuur, ons briljant. Vrijheidsbegrip. Ja. Vat dat samen. En wat ik interessant vind, dat we hadden net bijvoorbeeld over die verlichting en die individuele vrijheid, ook van de reformatie. Er kwam dat heel erg op. Maar dat ging nog wel uit van een soort externe moraliteit of God. Iets waar je toe moest verhouden. Iets waar je vrij toe moest tot de jaren 60 van de 20e eeuw was dat nog het geval. Was dat zo. Maar op een gegeven moment is dat natuurlijk ook verdwenen. Dat zie je ook in dit liedje. Goed of fout wordt niet bepaald door een soort externe moraliteit of door een God of wat dan ook. Goed of fout wordt bepaald door mij. En dat is ultieme vrijheid. En dat vraag ik me dan wel af. Waar is dat dan gebeurd? Waar is op een gegeven moment ook in ons moderne vrijheidsbegrip dat voor een deel, dat kunnen we toch wel zeggen, voor een deel toch wel uitgesloopt? Dat je ultiem vrij bent. Om zo'n liedje uit een Disneyfilm te pakken als dat vertegenwoordigt onze hele cultuur. Dat is natuurlijk complexer. Ik denk dat dat echt wel, natuurlijk niet onze hele cultuur, maar dat het wel een dominant beeld is van wat vrijheid is. Zelf bepalen wat je wilt doen, goed of fout. Ik kan nog wel uit de 18e, 19e eeuw nog een aantal heel hysterische gedichten citeren van romantici enzovoort, die ook een heel eind die kant op gaan. Van dat zijn hun innerlijk licht, dat helemaal aanwijst en weet ik het allemaal niet. En dat de andere daar niks over te zeggen heeft. In die zin is het ook dat wel. Het is niet films van toen. Nee, het is ook wel een poëtische traditie. Maar goed, het idee dat, want dat is eigenlijk de kern hier, dat iets goed is zolang jij het maar kiest. Dat is het idee. Ja, en dat vrijheid en is. En dat jij kunt zeggen kiezen. Dat hele die keuze van jou ook überhaupt mogelijk is. En dan kom ik weer terug bij dat hele authenticiteitsideaal, want daar hebben we het eigenlijk over. Ja. Dat al, ik noemde net die naam van Pico della Mirandola in de Renaissance. Denk ook aan de traditie van de gewetensvrijheid in de christelijke, of de protestantse traditie zeker. En uiteraard in de romantiek, het idee van dat er in ons een diep authentiek innerlijk zelfleven dat eruit moet. Dat je alleen maar waardig bent. Dat is dus die romantische, ja. Precies. Goethe en Schiller en Novalis. Jouw ik doet ertoe. De romantiek. Dat allemaal tonen die door elkaar heen spelen, maar die uiteindelijk er allemaal op neerkomen dat er in ons iets is wat eruit moet. En wat onze ware identiteit in onszelf ligt. Niet in de politieke gemeenschap, niet in een status, niet in het horen bij een groep. Uiteindelijk zelfs ook niet in het horen bij een god of wat dan ook. Maar dat diep in jou een kern is, waarin je moet luisteren, dat innerlijke stem. waarbij je ook alleen maar authentiek leeft als je volgens die stem ook leeft. Ja. Dat idee. En, dus als je je eigen ik volgt. Ja. En wat jij goed of fout vindt, jouw eigen authentieke gevoel volgt, dat is de ultieme vrijheid. Ja. Maar dat is dus wel een soort culminatie. Jij zegt dat je in de 18e en 19e eeuw daar ook wel gedicht over, dat denk ik ook wel. Tegelijkertijd het feit dat zoveel gewone mensen, want deze mensen die we net hadden, dat waren mensen die toch nog een adellijke achtergrond hadden, die nog uit hogere klassen kwamen. Dit zijn kleine groepjes. Ja, die konden zich dat veroorloven. Ja. Maar nu kan iedereen dat liedje zingen. Is het massacultuur? Ja. Nou ja, ik heb altijd begrepen dat ons moderne begrip van vrijheid, dat ook voor een groot gedeelte is bepaald door het existentialisme, hè, de filosofische stroming. Bijvoorbeeld iemand als Jean-Paul Sartre, vorige eeuw. Midden 20e, Hij had natuurlijk een sterke nadruk op individuele vrijheid. Jij bepaalt zelf wie jij bent. Er is niet zoiets als een god of een objectieve moraal of iets dergelijks die voorschrijft wat jij moet vinden. Nee, dat bepaal jij zelf. Dat is de ultieme vrijheid. Maar dat was belangrijk. Toen nog, kijk, mijn punt is, dat was toen nog politieker dan het nu is. Hè. Dat is mijn punt, met je kunt vrijheid nooit begrijpen. Het begrip vrijheid en ook de uitingen van vrijheid nooit begrijpen zonder te kijken naar wie zegt het in welke context. En dat een Sartre of een Simone de Beauvoir, vind ik allemaal veel interessanter, dat die dat zeggen in de context van de jaren 60, waar er nog veel vrij te vechten was, waar er nog veel gezagsverhoudingen waren, waar de Koude Oorlog nog woedde. Dat is nog echt een andere situatie dan vrijheid anno nu. Dat begrip bijvoorbeeld van Sartre, die volgens mij ook letterlijk zei van vrijheid gaat niet samen met God, want dan moet je uiteindelijk nog afgaan op wat goed en fout is van wat God goed en fout vindt. Niet op wat je zelf goed en fout vindt. Dus dat is eigenlijk niet echt de vrijheid meer. Dat was toen iets wat in cafés in Parijs door de intellectuele elite over gediscussieerd werd. Ja. Maar er is dus een stap geweest sinds de Koude Oorlog, waar jij het punt legt. En Sartre, schreef natuurlijk ook in die tijd, jaren 50, jaren 60 en zo. Er is een stap geweest van dat het van het intellectuele milieu en soms de politieke strijd heel erg naar gewoon gedemocratiseerd. Ja. En echt de levensbeschouwing ook van mensen is denk ik geworden. Het is massacultuur geworden. Dat is wel waar. Maar laten we misschien eerst dat punt wel maken wat jij net ook al maakte, David. Anders worden we hier ook een beetje, staat hier mopperaars met elkaar op de moderne mens. Kijk, het is wel vaak erg nodig geweest. En die nadruk op authenticiteit is ook iets waar we niet meer achter terug kunnen. Ik denk ook niet dat wij daar zijn we ook niet tegen. Dat is waar we zelf dus ook naar leven, punt ook, wat ik probeer ook uit te leggen over Caroline Schlegel. Dat is heel dapper geweest. Buitengewoon moedig. Ja. En ook noodzakelijk in die periode. In die periode. En ik denk dat wij allemaal, de een meer dan de ander, het belangrijk vinden om af en toe goed naar jezelf te luisteren. Voelt het nog goed allemaal wat ik doe? Klopt het nog? Ben ik niet tegen mijn eigen geweten of gevoel in aan het werken? Dat soort dingen. Ben ik nog integer? En dus dat soort vragen, die hebben voor ons niet allemaal alleen meer te maken met externe normen, maar ook iets met wat je diep geïnternaliseerd hebt. En ik zou ook zeggen dat dat is ook wel goed. Maar ja, er zijn natuurlijk ontsporingen van. Inderdaad, Beatrice noemde net al een aantal, dat er momenten in de geschiedenis zijn, op bepaalde perioden, waarin mensen hun verantwoordelijkheden tegenover de samenleving lijken te vergeten, puur met een beroep op individuele vrijheid. Ja. Ook filosofisch is er natuurlijk wel iets mis met dat ideaal. Dat het goed is als jij het maar kiest. Als jij het bepaalt. Om er nog maar eens een naam in te fietsen. Charles Taylor, de Canadese filosoof, heeft daar natuurlijk een prachtig boekje over geschreven. Ja. De malaise van de moderniteit. Een soort bewerking van zijn veel dikkere boek. De bronnen van het zelf. Daarin laat hij denk ik heel goed zien dat individuele keuze alleen kan bestaan binnen een veld waarin bepaalde morele patronen te zien zijn. Ja, precies. Hij vergelijkt het met een soort landschap. Hij zegt, je loopt nooit in een onbestemd landschap. Er zijn al heuvels en dalen. En zo vergelijkt hij ook het landschap van de moraal. Een voorbeeld, misschien maakt dat makkelijker. Als je zegt, alles is goed wat je maar kiest. Ik kies ervoor om pindakaas op brood te doen in plaats van jam. Dat is een keus. Een ander zegt, ik kies ervoor om Joden in huis te nemen in oorlogstijd. Dat zijn allebei keuzes. Ja. Voel allemaal aan dat het keuzes van een heel verschillend gehalte zijn. En ook moreel. Dat de ene keus een mens veel meer waardigheid en identiteit verleent dan de ander. Met andere woorden, en dat is maar een simpel voorbeeld, maar niet alleen dat we kiezen, maar ook wat we kiezen, maakt wel uit, wel degelijk. Nou, en dan dat weten we allemaal wel ergens. Ja, maar dan kom je dus toch terug uit op de vraag, wat heb je nodig om te kunnen kiezen? dan heb je dus nodig dat je A, beseft dat je aan het kiezen bent. Ja. Dus een sterk besef. He, toch een beetje die stoïcijn die ziet. He, dus een commandocentrale ziet van het veld overzien. Van ik kan mijn troepen die kant op sturen of die kant op sturen. Je hebt ook de kennis, de know-how. En je kapitaal, je sociale kapitaal aan waarde. Je culturele kapitaal nodig. Om te kunnen begrijpen wat is dan waardigheid. Wat is maar, dan maar ook wel een soort gedeeld idee, denk ik, in een gemeenschap van wat ertoe doet en ja, maar wat dat, niet. Dat hoort daarbij, hè? Dus ja. Dat hoort bij die waarden zijn nooit iets wat je helemaal in je eentje verzint. Dat is altijd iets wat je aangereikt krijgt door je ouders, door de kerk, door de mensen op straat. Mensen die op straat opgroeien, dus er is ook veel studie naar gedaan. Jongetjes die op straat opgroeien van die bendes, die hebben ook waardes. Die maken ook keuzes. De maffia heeft ook een code. Ja, op basis van je snitcht niet, je bent loyaal, je verraadt je vrienden niet, je zult nooit iets aan de politie vertellen. Je liegt dus op het leven als de machthebbers jou confronteren. En je zorgt voor elkaar. Dus er zit ook een bepaalde onderliggende waarde. Dus het punt is dan eigenlijk meer, als je dus, zoals in de Franse Revolutie en dan daarna, en in de Koude Oorlog en door Sartre, als je langzaamaan al die erfelijke, organische patronen van gezag. Al die lagen, hè, die stoffige lagen, die depressieve, repressieve lagen van kerkelijke onderdrukking, van gezagsonderdrukking, van patriarchaat, van structureel geweld. Als je die allemaal afpelt, dan hou je dan zullen sommige mensen zeggen, dan hou je een heel mooi naakt, keurig wezentje over, dat dan per se uit zichzelf de goede keuze maakt. Maar ja, dan word je wel, dat wezentje wordt dan in de klauwen gegrepen door Amazon of door Facebook. Of door, dat is natuurlijk een beetje het punt. Ja. Je wordt altijd in de klauwen gegrepen en je zult een waardepatroon. Dat, je hebt dat nodig, dan blijkbaar. Je hebt dat dus nodig. Mensen kunnen dat eigenlijk niet. Die kunnen niet naakt. Een vrije keuze maken. Wat natuurlijk tegenwoordig de diagnose die veel psychiaters stellen, ook in onze podcast, komt er volgens mij een beetje op neer. We hebben vrijheid, die is bevochten. En dat is soms heel terecht geweest. We hebben een overvloed aan vrijheid in onze tijd. Ja. En een tekort aan betekenis, zingeving. Zeg je heel mooi, David. Ja. Daar komt precies het punt naar boven. Ja. En dat is dan misschien een soort van, waar het knelt dan in onze samenleving. Dat we die vrijheid hebben bevochten en dat vinden we superbelangrijk. En tegelijkertijd zijn we zoekend naar waartoe zijn wij vrij? Ja, misschien waartoe moeten we verhouden daar ons? Terug naar die vraag, precies waarmee we begonnen. Ja. Waarom is vrijheid überhaupt belangrijk? Waarom is het belangrijk dat we in een vrij land leven? Als we in het begin al geconstateerd hebben dat heel veel culturen, landen prima met tamelijk weinig vrijheid toe kunnen, zolang ze maar luxe hebben. Of in elk geval de maag vol is en men veilig is. Waarom is die vrijheid, die kwetsbare, soms ook riskante en zo problematische vrijheid, waar we constant moeten nadenken, reflecteren op onszelf enzovoort. Waarom willen we dat eigenlijk? Dat is een belangrijke vraag. En misschien ligt het voor de hand dat ik als theoloog zoiets zeg, maar ik denk dat daar een diep theologisch besef achter zit. Ik noemde niet van iets die gewetensvrijheid, dat is een heel belangrijke pijler van onze vrijheden. Er zit in het idee van vrijheid, zoals het zich in het Westen heeft ontwikkeld, een besef dat de mens altijd gesteld is tegenover God. En uitgenodigd wordt door God om antwoord te geven. Ja. Een antwoordelijk wezen. Zo zei de theoloog Hendrikus Berghoff het ooit. De mens is een antwoordelijk wezen. En dat antwoord kan niemand voor hem geven. Dat zal hij zelf moeten geven. Zelfs een afwijzing van God. Ik geloof niet in God, ik ben atheïst. Ook dat is gebruik maken van de vrijheid, voor de duidelijkheid. En Berghoff zegt dan ergens, en dat vind ik een heel mooi citaat van hem, ik kan niet zo helemaal precies meer reproduceren. Maar hij zegt, veel mensen, je noemt het als Sartre, associëren God met dwang, met heteronomie. Met iemand die je vrijheid inperkt. Ja, Sartre zei, het kan niet samengaan met vrijheid. Klopt. Ja. Berghoff zegt, het is precies andersom. De God die je in de Bijbel tegenkomt, is een God die zich kenmerkt, zoals hij het noemt, door weerloze overmacht. Ja, een God mooi. Die terugtreedt, ruimte maakt. En ik zeg het haast intiem, kom maar. Ik nodig je uit. En in die uitnodiging staat ons hele mens zijn. En ik denk dat in de christelijke geschiedenis van het Westen, dat op een bepaald punt ook, er is natuurlijk veel meer invloed hebben daar een rol gespeeld, maar dit is een hele fundamentele, dat kun je ook echt aanwijzen in de geschiedenis van de met name de 16e, 17e eeuw. Dat is eigenlijk het hart geworden van ons burgerlijke vrijheidssysteem. Het is begonnen met de gewetensvrijheid. We hebben deze podcast ook Willem van Oranje wel eens genoemd, die daar ontzettend op hamerde. Hij zegt, ik wil niet heersen over de gewetens van mijn onderdanen. Ja. En koning Philips, degene met wie hij in de klins lag erover, ik wil ook niet dat u dat doet. Een koning kan dat niet. Hij mag dat niet doen. Daar moeten we een stap terug doen. En het heeft alles te maken met het geheim wat plaatsvindt tussen een mens en God. Ja, dat vind ik een hele mooie. En dat, past ook nog wel een beetje wat Caroline Schlegel en die romantici zeggen. Met die erfindung, dus ich, die zeggen van... Die waren ook allemaal nog christelijk. Die geloofden ook allemaal nog in de wereld als iets van God gegeven. Ja. Het grootste geschenk dat de mens heeft gekregen van God is de verbeelding. De scheppende verbeelding. Dus de scheppingskracht. Hè. Goethe zag zichzelf natuurlijk al als een soort halfgod die de hele schepping nog een keertje opnieuw kon verzinnen. Maar dat was dus de gave. Hè. Dus God heeft de aarde geschapen als een geschenk. Heeft hij gegeven aan de mensen. Hij is er nog tegelijkertijd, precies zoals Stefan heel mooi zegt, hij treedt ook terug. Nou mogen de mensen het doen. Dus die mogen het ook verprutsen. Ja. Dat hoort bij die vrijheid. Dus de mensen hebben de aarde en de vrijheid gekregen om er iets van te maken. En bij die vrijheid er iets van te maken hoort ook de gave van de scheppingskracht. Dus wij hebben ook scheppingskracht. We kunnen iets moois maken. Ja. Daarom is de kunst, cultuur, muziek, de schoonheid, dat benadert misschien nog wat meest, die scheppingskracht. En dat is ook iets waarin je volledige vrijheid voelt. Als je kunt binnentreden in de muziek of de schoonheid van de schilderij. De esthetiek benadert de vrijheid misschien nog meer dan de moraliteit uiteindelijk. Denk ik misschien wel in de sport. Hè? Dus dat je lichaam disciplineren of dans. Of dat, al dat soort elementen. Ja, en dat brengt je dan dus weer bij terug bij waartoe is vrijheid bedoeld om die scheppingskracht vorm te geven. Jij noemt een antwoordelijk wezen. Jij zegt, hoe noemde je dat nou net? Weerloze overmacht. Weerloze overmacht, een antwoordelijk wezen. Je bestaat uiteindelijk bij de gratie van... Je wordt geroepen om antwoord te geven op het geschenk van het leven. Ja, en hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Dat is, draagt het hele mensheid draait daaromheen. En dat is je vrijheid. Ja. En dan is dus de vrijheid, hoe geef je die wereld vorm voor jezelf en voor je naaste? En uiteindelijk kan een ander dat niet voor je doen. Dat is een heel fundamenteel. Ander kan niet dat antwoord voor jou geven. Je zult het zelf moeten doen. Dus natuurlijk heb je wel iets van Sartre in, zeg maar. Niet Sartre. Ja, nee, want je kunt de ander wel faciliteren. Hè? Dus je kunt ook je kinderen op een bepaalde manier opvoeden. Heb je hulp bij nodig? Ja. En daar heb je gidsen bij nodig. En bepaalde tradities. Nee, je moet gefaciliteerd worden. Je hebt hulpmiddelen nodig. Al dat soort dingen. Maar de kern is, en dat is, daarom zijn de wortels van onze liberale democratie. Zijn die zo diep geworteld in de christelijke traditie hier, dat de kern ervan, de oer, het fundament ervan, zijn die vrijheidsrechten. Dat er uiteindelijk een gewetensruimte is die beschermd moet worden en beschermd moet blijven. Betekent ook dat mensen ongemakkelijke keuzes kunnen maken. Ook keuzes die de meerderheid niet altijd zinnen. Er kunnen mensen ook op aangesproken worden, vind ik ook. Dat is ook belangrijk, want bij die vrijheid is een gevulde vrijheid. Dat vraagt ook allemaal morele verantwoordelijkheid. Maar het houdt op bij dwang. Ja, maar dan zit er nog één punt. En dat punt, het wordt echt een hele klassieke Calvinistische podcast zo. Mooi. Er hoort nog één punt bij waar je dan natuurlijk wel mee worstelt. En waar we hebben eigenlijk al de worstelingen van Paulus ook beschreven. Dat is de gebrokenheid van die vrijheid. De bezoedeling van die vrijheid door het kwaad. Door de zonde. Ja. Door onze eigen onvermogens om die vrijheid goed te gebruiken. En ja, waar ik toch wel vaak aan moet denken als het gaat om dat authentieke zelf, en jezelf leren kennen, weten wie je bent. Ja. Dat is Psalm 139, vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Vraagteken. Beproef mij, zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. Die psalm vat voor mij wel heel erg samen hoe ik wel vaak bid ook zelf. Mm-hmm. Omdat je niet altijd weet, ik hou hem gewoon maar toch even bij mezelf. Je weet niet altijd of dat wat je denkt, dat wat jij wilt gaan maken, wilt gaan scheppen, de vrijheid, hoe je die wilt gaan gebruiken, of dat tot uw eer is, of dat goed is. En dat staat dus eigenlijk haaks op wat jij net zei, hè, van luister naar je innerlijke stem. Ja, maar die innerlijke stem, die hoor je niet altijd helder. Die is bezoedeld, er zit ruis op. Ja. En dat is het enge natuurlijk, van de zonde, van het kwaad, van de gebrokenheid. En dat is ook zo. Je ziet mensen die echt er heilig van overtuigd zijn dat ze hun innerlijke stem voeren. Dus dan geloof ik echt nog wel dat die mensen zelf denken dat ze authentiek zijn. Ja, ja. Die slaan helemaal de plank mis. Ja, ja. En dat heeft hele nare negatieve gevolgen. Daar heb je natuurlijk ook nog mensen die maken er misbruik van. Maar die zijn niet eens eerlijk om te beginnen. Ja. Maar denk van die gebrokenheid. En dan kom je natuurlijk bij de discussie van de vrije wil. We zijn geschapen om te maken, om te creëren, om het mooie, om het goede te doen. En dan krijg je Paulus, maar je doet het verkeerde. En dat is wel een hele nare spanning. Maar ik zou zeggen, daarom zit ook in het hart van de rechtsstaat, zou ik zeggen, zijn drie dingen heel belangrijk voor een christen. Je hebt dus die morele kant ervan. Wij kunnen onszelf niet altijd vertrouwen. Je hebt ook aanwijzingen nodig en wetgeving nodig, al dat soort dingen, helder. ook mededogen, zou ik zeggen. Ja, mensen, ik zelf doe zo stomme dingen soms. En vaak ook dingen waarvan ik denk, ik weet eigenlijk wat beter. Ik had het niet moeten doen zo. Nou, zullen heel veel andere mensen dat ook hebben, neem ik aan. Mededogen en ja, morele vorming. En de derde was, wat ook heel belangrijk is, en historisch gezien zie je dat ook. Er is vaak, ook door christenen, soms een beroep gedaan op de slechtheid van de mens, de zonde van de mens. Dat is vaak gebruikt als een grond voor een hele stevige overheid. Ja. Die stevig ingrijpt. Wij mogen onze nooit kinderen slaan, want ze moeten ze te getuchtigd worden. We moeten nooit vergeten dat de rechter dus ook zondig is. Ja. En ook die overheid. Dus dat machtsmiddelen beteugeld moeten worden, juist vanwege het kwaad. Dus dat is nooit een vrije brief om, om dan de mens maar een beetje de goede kant op te dwingen. Met machtsmiddelen die de staat heeft. En de staat heeft er steeds meer. Dus dat is een belangrijke, denk ik. Dat mededogen, sterk, de morele vorming, maar ook de beteugeling van de macht. En zo is op de vrijheid op een soort politiek niveau en op een soort levensbeschouwelijk niveau door elkaar heen, merken we ook in deze podcast. Het zit overal aan vast. Het zit overal aan vast. Wel grappig dat we hem eindigen op, nou ja, op zo'n theologische, christelijk. Ja, maar onze liberale rechtsstaat is echt. En ik snap dat mensen het misschien denken van, ja, je bent theologisch, dus, dat wil zeggen, maar dit is een vooropgezet plan. Die drinkt uit theologische bronnen. We kunnen ons politieke stelsel niet begrijpen, die fundamentele grondrechten en alles, als we niet ook de theologische geschiedenis erachter kennen. Maar dus ook begrippen zoals vrijheid. En ik kan me voorstellen dat de titel boven deze aflevering wordt: ons beeld van vrijheid klopt niet. Want dat was de uitspraak waarmee jij begon, Beatrice. Maar dat zit hem dan toch een beetje in die 15 miljoen mensen. Frozen, die harde knip die gemaakt wordt. De absolutering van die individuele vrijheid ten koste van, wat Stefan zo mooi citeerde van Berkhof, de antwoordelijkheid van de mens. He, als wij vrijheid zijn, dan kunnen we dat alleen doen in antwoord op. Ja. In dankbaarheid aan degene die ons geschapen heeft, ons die vrijheid heeft gegeven en die ons ook oproept de vrijheid van de naaste. De publieke mee te zaak. Nemen. De publieke zaak. En dat kan. En dat is dus een mensbeeld wat vrijheid ook ziet met dat zwarte randje van gebrokenheid eromheen. Ja. En ik ben dan benieuwd, die politieke en actuele discussies die we aan het begin noemden, hoe anders die zouden zijn, vertrekkend vanuit dit wereldbeeld. Maar ja, dat zullen we wel niet weten, want het is zo'n massacultuur geworden, de manier waarop wij vrijheid interpreteren. Maar ja, hij is ook spannend. Ja. Met de coronadiscussie zagen we dat natuurlijk. Maar dat is eigenlijk nog een relatief kleine en overzichtelijke discussie als we gaan nadenken over wat er op ons afkomt als het gaat om de klimaatmaatregelen. Klimaat, hè? Ja. He, want dan hebben we het echt over iets waar ook. Hoe gebruiken we onze tijd, vrijheid dan? Ja, het window of opportunity wordt kleiner. Ja. Dus de drang om ook machtsmiddelen te gebruiken wordt groter. Ja. Je hebt kans dat er meer geweld uit de samenleving komt. We hebben het, denk aan klimaatactivisten die nu het nog later bij schilderijen besmeuren. Ja. Of althans het glas ervoor. Maar wie weet, als men echt wanhopig wordt. Dus de overheden die steeds meer op, we hebben het wel eens over gehad, hier ook crisismanagers gaan worden. Dus daar zitten ook wel allerlei vragen voor vrijheid. Dat de toestand van de schepping ons voor enorme vragen stelt, politieke uitdagingen stelt. Hoe vrij kunnen we elkaar laten als het gedrag van de een ervoor zorgt dat uiteindelijk de kleinkinderen van de ander straks niet meer kunnen leven? Ja, dat is de kwestie van het antropoceen. Ik krijg wel eens reacties van mensen die zeggen, nou, het is soms wel somber, de ongelofelijke podcast, of zorgwekkend. Met nou, ook wat nu geschetst wordt over het klimaat en de toekomst. Maar tegelijkertijd, ja. Nou, ik denk dat dit heel hoopvol is. Want wat we gedaan hebben nu, is gewoon een DNA-profiel gemaakt van de liberale democratische rechtsstaat. Ja. En dat is heel, heel belangrijk, dat we dat af en toe blijven doen, omdat we ons heel makkelijk blind staren op deelaspecten ervan. Of alleen puur op de individuele aspecten ervan. Ja. Wat we nu hebben laten zien, hopelijk, of in elk geval geprobeerd hebben te laten zien, is dat dit veel breder is dan we denken. En dat er ook enorm diepe bronnen zijn waaruit we kunnen putten als het gaat om het nadenken over vrijheid. Nou ja, ik word hier wel blij van. Die Psalm 139, vers 14, die eindigt: en doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Ja, die, als je die maar genoeg blijft zingen, kan er niet misgaan. Nou, mooi om daarmee te eindigen. Dank jullie wel, Beatrice, Stefan. Ja, graag gedaan. Dat waren Stefan Paas, theoloog, en ook historica Beatrice de Graaf, die te gast waren in de Ongelofelijke podcast. De hele podcast vind je iedere woensdagochtend om 6:30 in je favoriete podcast-app. Maar iets daarvoor hoor je hem dus al bij ons op Radio 1. langs grachten, hoeren, alcoholisten. Anne Frank en haar toeristen, rode lichten, Westertoren. En de hoek van de straat waar ik mijn liefde vernoem. Alles draait, alles gaat zoals het gaat. Land raast iedereen, wat gaan we doen, waar gaan we heen? Dagen dwaal ik door mijn hoofd, geen fantasie, geen diep geloof. Ik loop langs vragen, hoop, herinneringen. Laten gaan, opnieuw bezinnen, vergezichten, open wonden. En op zoek naar waar ooit de liefde begon. Op Radio 1. En wat is mijn plan vandaag? De nacht van EO. Aanstaande zaterdag opent de tentoonstelling Sterven in Schoonheid. De wereld van Pompeji en Herculaneum in het Drents Museum in Assen. Ik ga praten over die tentoonstelling met de conservator Bastiaan Steffens. Goedenacht, Bastiaan. Hoi, goedenacht. Zijn jullie druk met de laatste dingen klaarmaken voor de opening dit weekend? Ja, zeker. Ja, ja. Nee, dat is een proces dat gaat tot het laatste moment door. We zijn nog steeds druk met alle prachtige fresco's en andere voorwerpen klaarmaken, zodat de bezoeker dat heel snel vanaf de 20e kan gaan zien bij ons in Assen. Hoe lang duurt het eigenlijk, het opbouwen van zo'n tentoonstelling? Echt het opbouwen zelf, vanaf het moment dat de objecten binnenkomen, dat doen we in ongeveer een week. En dat voelt altijd als te weinig tijd, maar dat lukt dan uiteindelijk toch. Maar het maken van zo'n tentoonstelling, dat kost meer dan een jaar. Om eerst alle objecten uit te kiezen, het verhaal te schrijven, dat allemaal klaar te maken en een mooi ontwerp te maken waarin we de objecten gaan tonen, dat is nog wel een behoorlijke klus. Ja, en de tentoonstelling die gaat dus over de wereld van Pompeji en Herculaneum. Kunt u even ons geheugen opfrissen? Wat zijn dat voor plekken? Ja, Pompeji en Herculaneum, dat zijn denk ik voor heel veel mensen bekende plaatsen van tijdens vakanties in Italië. Want dat zijn twee steden uit de Romeinse tijd die in de buurt van Napels liggen en die daar eigenlijk zijn vergaan tijdens een vulkaanuitbarsting die plaatsvond in 79 na Christus. Ja, de Vesuvius, hè? Exact, ja, die barstte toen uit en die heeft eigenlijk die twee steden verzwolgen. Die zijn bedekt geraakt onder een grote laag met as, met versteend gruis en stof. En dat was een gigantische ramp waarbij natuurlijk verschrikkelijk veel mensen om het leven zijn gekomen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat die steden bewaard zijn gebleven om later gevonden te worden door archeologen. Ja, wanneer is dat gebeurd eigenlijk? Wanneer zijn ze voor het eerst opgegraven? De vondst die is eigenlijk voor archeologische begrippen alweer vrij lang geleden gedaan. Want ze zijn gevonden in de 17e eeuw al. En daarna zijn ze de afgelopen honderden jaren langzaam maar zeker opgegraven. Hmm. Eerst zijn heel veel prachtige standbeelden in paleizen terechtgekomen. Maar naarmate de tijd vorderde, werd dat steeds meer een wetenschappelijke opgraving. En kunnen we ook steeds completere verhalen vertellen over wat er zich heeft afgespeeld in Pompeji en in Herculaneum. Ja, want wat is er overgebleven van die steden? Verbazingwekkend veel. Het zijn twee steden die echt zijn bevroren in de tijd, als het ware. Meestal als je een archeologische vindplaats vindt, dan vind je de manier waarop die plekken zijn achtergelaten. Je vindt bijvoorbeeld een huis, maar dat huis dat op het moment dat het wordt verlaten, begint het pas te vergaan. En dan mensen halen hun spullen weg. Dus dan is het echt puzzelen om te kijken hoe zo'n plek is gebruikt. Ja. Maar in Pompeji en Herculaneum is het echt gewoon bijna de staat waarin het gewoon tijdens het dagelijks gebruik is daarvan gebruik is gemaakt. Dus dat maakt het echt heel bijzonder. We vinden daar grote tempels, complete woonblokken. Wat met name tot de verbeelding spreekt, is de gigantische hoeveelheid kunst die in de steden te vinden is. Er is een totale alomringende schoonheid van objecten in de twee steden. Ik weet niet of dat een persoonlijke observatie was, maar ik ben in beide steden geweest. Ik had het idee dat Herculaneum, eigenlijk de onbekendere van de twee, de kleinere ook, dat misschien nog wel meer bewaard is gebleven dan Pompeji. Het kwam wat authentieker over. Misschien komt het ook door het gebrek aan toeristische meuk. Maar dat klopt. Ja, ik denk dat het toerisme daar een grote rol in speelt, inderdaad. Ja, Pompeji is natuurlijk de bekendste van de twee steden. En dat zorgt er ook voor dat zo'n stad toch een soort klaargemaakt moet worden om al die miljoenen toeristen te overleven. Ja. Dus de best bewaarde stukjes kan je dan als toerist niet bijkomen. En in Herculaneum kan je ook nog net iets meer zien. En daarnaast in Herculaneum, dat is sneller vergaan onder de as door de vulkaanuitbarsting. En dat heeft ervoor gezorgd dat het proces zo verschrikkelijk snel ging dat er zelfs hout niet is verbrand, maar een soort van versteend is geraakt, zodat het nu nog teruggevonden kan worden. En we hebben ook bijvoorbeeld een prachtige gecarboniseerde houten bewerkte tafel in de tentoonstelling met helemaal hondenkoppen die in de tafelpoten te zien zijn. En dat zou je in Pompeji niet meer terugvinden, want dat is daar verbrand. En nu maken jullie dus een tentoonstelling met spullen uit Pompeji en Herculaneum. Over wat voor spullen hebben we het dan? Meestal als er een tentoonstelling te zien is over Pompeji en Herculaneum, dan gaat het echt over die laatste twee dagen waarin de steden zijn vergaan door de vulkaanuitbarsting. Ja. Maar wij wilden verder kijken dan dat. We wilden kijken naar de schoonheid die de twee steden te bieden hebben. Dus de kunst, de prachtige voorwerpen, een viering van de pracht en praal van die twee steden. Dus we laten fresco's zien van mythische helden, feestscènes, zelfs een erotische scène die daar op fresco is gevonden. En we hebben mozaïeken en gouden sieraden en dus dat gecarboniseerde hout. Maar ook standbeelden van keizers en van andere belangrijke mensen. En zelfs een complete bronzen fontein van 2,5 meter hoog met een hydra. Dat is een mythisch dier dat door Hercules zou zijn gedood. En Herculaneum, het zit natuurlijk al in de naam, dat is vernoemd naar Hercules. Oh, naar de god van de zee, toch? Hercules was een Griekse god oorspronkelijk die door de Romeinen is overgenomen. En hij is met name gewoon om zijn immense kracht bekend geworden. Uh-huh. En hij heeft 12 taken verricht. En de tweede taak daarvan, dat was het doden van die hydra. Ja. Die is daar in brons gevat in Hercules, om de mensen eraan te herinneren aan hun mythische ontstaansgeschiedenis. Ja, hoe komen jullie als Drents Museum aan die spullen? We werken samen met het Nationaal Museum van Archeologie in Napels en met het Archeologisch Centrum in Ercolano, dus in Herculaneum. En die lenen de spullen uit, zodat wij die in de tentoonstelling in Assen kunnen tonen. Oké. Als je die spullen bij elkaar ziet, wat voor verhaal vertellen die objecten dan? Wij proberen echt de nadruk te leggen op de rol die kunst en schoonheid speelde in de Romeinse tijd. Want wat heel bijzonder is aan die periode, is dat schoonheid en moraliteit, die zijn met elkaar vervlochten. Voor klassieke denkers zoals bijvoorbeeld Plato, maar later ook Romeinse denkers, zou je een beter mens worden door mooie dingen te aanschouwen. En dat moet je zien zoals wij naar gezond eten kijken. Mm-hmm. Zoals het eten van gezond eten goed is voor je lichaam, zo is het aanschouwen van mooie dingen goed voor je geest. Je gaat er dan mooiere gedachten van denken. Dat is hoe de Romeinen op dat moment, of een aantal in ieder geval, naar kunst en naar schoonheid kijken. Dat klinkt heel mooi. Was die schoonheid belangrijk voor de hele Romeinse samenleving, of was dat toch echt voor de elite? Het waren allemaal ideaalbeelden van wat schoonheid is. Die waren vervlochten door de hele samenleving heen. Keizers vanaf keizer Augustus, dat is de eerste. Die komt 27 voor Christus aan de macht. Die laten zich plotseling op hele andere manieren laten ze zich afbeelden. Die laten zich met hun standbeelden afbeelden. Met prachtige proportioneerde gezichten. Als hoe oud ze ook zijn. Als jonge mannen. In de kracht van hun leven. Om daarmee hun macht, zeg maar, uit te stralen. En ook schoonheidsidealen van hoe een mens eruit zou moeten zien. Die zijn helemaal vervlochten met de denkbeelden van toen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Venus, de godin van de liefde, dat was de belichaming van het vrouwelijk schoonheidsideaal. En zij is slank, ze heeft brede heupen, relatief kleine borsten. Maar omdat zij een belichaming is van het schoonheidsideaal, is er plotseling niet heel veel ruimte meer voor discussie van of er ook andere opties mogelijk zijn. Ja. Het is een ook wel beperkend dan, toch? Ja, exact. Dat is ook wel beperkend. Dus dat is iets dat we in de tentoonstelling willen laten zien. Is dat er niet alleen die prachtige nadruk was op het creëren van kunst en schoonheid, maar dat er ook een donkere kant aan zit. Wat mooi is voor de Romeinen, dat is niet echt subjectief. Het is niet aan iedereen om te beslissen wat mooi is. Ja. Smaken verschillen, dat dekt de lading waarschijnlijk niet. Voor Romeinen valt er over smaak waarschijnlijk wel degelijk te twisten. Dus we laten zien wat de rol is bijvoorbeeld van die propagandakunst. Dus de kunst van de Romeinse keizerscultus zelf. Die ook echt kunst maakte, als, zeg maar, zoals we nu ook zien dat... Ja, het is dus niet, je ziet in moderne tijd ook vaak dat regimes kunst gebruiken als propagandamiddel, maar dat is dus al exact. Heel oud. Ja, okay. Inderdaad. En in de Romeinse tijden is het niet alleen maar dat het keizerlijk hof een soort van beeldhouwfabriek heeft waar honderden standbeelden worden gemaakt. Mm-hmm. Maar je kon ook gunsten krijgen bij een Romeinse keizer door standbeelden van hem te maken en in je stad neer te zetten. Op die manier laat je loyaliteit zien en kan je dan gunsten krijgen van hoge hand. Dus op die manier krijgen de meer normale mensen krijgen voorbeelden van wat pracht en praal is. Wat het schoonheidsideaal is. Wat de bedoeling is van wat je mooi moet vinden. Terwijl de sociale elite daar ook echt invloed op uit kan oefenen. Ja, ja. Dus dat is niet een heel eerlijke, gelijkmatige manier waarop een ideaalbeeld tot stand komt. Dus dat is ook een verhaal dat we proberen te vertellen in de tentoonstelling. Dat doen jullie dus in de tentoonstelling Sterven in Schoonheid. Waarom is deze tentoonstelling eigenlijk in het Drents Museum? Drenthe is nooit onderdeel geweest van het Romeinse Rijk. Nee, dat klopt. Nee, maar bij het Drents Museum proberen we eigenlijk tentoonstellingen die gaan over de archeologie vanuit de hele wereld te laten zien. Okay. We hebben in het verleden het Terracotta Leger laten zien. De archeologie van Iran hebben we behandeld. Dus dit is voor ons een tentoonstelling in een reeks van grotere reeks van internationale archeologie tentoonstellingen. En op die manier proberen we toch iets van de wereld te laten zien in Drenthe. Oké, en dat kan dus vanaf aanstaande zondag bekeken worden. 20 november, dan vindt de opening plaats. Ja, ik neem aan dat die daarna voor iedereen die dat wil toegankelijk is. Exact, ja. Oké, nou dank Bastiaan Steffens en veel succes bij het zetten van de laatste puntjes op de i. En natuurlijk veel plezier bij de opening zondag. Hartelijk bedankt. All I want is nothing more. to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. When you said your last goodbye, I died a little bit inside. I lay in tears in bed all night, alone without you by my side. But if you Het is 16:45, NPO Radio 1. En je hoorde de muziek die de absolute favoriet is van Stefan, die je zo dadelijk hier na 5 uur met Vroeg hoort. Zijn lievelingsliedje heet All I Want van Codaline. Jan-Willem Wesselink. De nacht van EO. Straks lanceert de Amerikaanse ruimteorganisatie NASA de onbemande Artemis 1 als testvlucht naar de maan. Artemis is de opvolger van het Apollo-programma uit de jaren 60 en 70... waarbij de Verenigde Staten als eerste en als enige land mensen op de maan zetten. We gaan over die lancering praten met sterrenkundige Mark Kleinwold. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Ja, het gaat vandaag dan eindelijk waarschijnlijk echt gebeuren. En eindelijk zeg ik, omdat het niet de eerste keer is dat NASA deze Artemis probeert te lanceren. Nee, dat klopt. Het was een tijdje terug al dat ze een poging waagden. En we ook in volle spanning zaten af te wachten of het ging lukken. En toen is het op het laatste moment helaas niet doorgegaan. Dus ik hoop echt van harte dat het vandaag wel lukt. Waarom ging het de vorige keren fout? Dat was een heel technisch probleem. Volgens mij had het met een of andere brandstofleiding te maken en koeling. Waardoor men op een gegeven moment dacht dat als het door zou gaan, er misschien wel een explosie zou kunnen plaatsvinden. En je wil natuurlijk niet dat zo'n testvlucht al halverwege het helemaal niet meer redt. Dus toen hebben ze het afgeblazen en gedacht, dat probleem moeten we toch eerst oplossen. En dan later opnieuw proberen. Oké, en gaat het nu wel lukken? Nou, dat probleem met wat ze dus de eerste keer hadden, dat is volgens mij helemaal opgelost. Het zag er afgelopen dagen was het wel weer een beetje spannend, want er was daar dus een zware storm of een tornado in de VS. En die heeft zelfs wat van de raket beschadigd. Okay. Of in ieder geval van de capsule die bovenop de raket zit. Maar dat blijkt niet heel erg te zijn, dus dat hebben ze geïnspecteerd. En zover ik weet, en ik had nog even weer wat websites op nagekeken, is het laatste verhaal gewoon dat we gewoon gaan vandaag. Dus het moet gaan lukken. Dus een spannende dag. Ja, best wel, ja. Ja, ik vind het wel grappig, want het is ook echt, in de VS leeft het echt heel erg, hè, want het is echt een opvolging van het Apollo-programma, wat natuurlijk een heel groot programma was. En ja, wat je net al zei, mensen op de baan zetten. En nu gaan we het weer proberen. Ja, en Artemis, dat is dus de opvolger van het Apollo-programma. Wat wil NASA precies doen? Doen wat ze 50 jaar geleden ook konden, of worden er wel nieuwe doelen gesteld? Ja, het is wel wat ambitieuzer, denk ik. Misschien nog wel ambitieuzer dan toen. Kijk, dat was natuurlijk al heel bijzonder, hè? Iemand op de maan zetten. Nu willen we iets meer gaan doen. Uiteindelijk is het idee dat we de maan als een soort van tussen, of als een basis gaan zien. We hebben nu het International Space Station, wat een beetje tussen de maan en de aarde in zit. Nu willen we eigenlijk op de maan een basis gaan bouwen. En daar mensen neerzetten die daar permanent gaan zitten. En dat kun je dan gebruiken voor wetenschap. Maar je kan het ook zien als een soort van tussenstation om vanuit daar verder te reizen naar Mars of misschien nog wel verder. Dus het is echt wel om daar mensen neer te zetten. Echt een soort tussenruimte dus op weg naar misschien nog wel doelen veel verder weg. Ja, je kan sowieso. Is het fijn om uit de zwaartekracht van de maan te ontsnappen? Dat is een stukje makkelijker dan op aarde. Dus je hebt dan je zou dan een speciale raket kunnen hebben om van de aarde weg te gaan. En dan regelmatig vluchtjes hebben van de aarde naar de maan. Dan kun je vanuit de maan, zou je met een veel lichtere, iets andere soort raket, lange afstanden kunnen afleggen. Dus dat is één ding. Het andere is zo dat als je een basis wil gaan maken op Mars, waar men ook al lange tijd over praat, hè, Elon Musk wil ook mensen naar Mars sturen om dan lang te blijven. Nou ja, als je dat op Mars doet en er gaat iets mis voordat je daar mensen naartoe hebt gestuurd om te helpen, dat duurt even iets. Dus je wilt dat misschien eerst een paar keer goed getest hebben. En daar is de maan natuurlijk ook ideaal voor. Ja, en er gaat voor het eerst een vrouw naar de maan, toch? Ja. Dus dat is ook heel bijzonder, denk ik. Ik denk dat het goed is dat gebeurt. Mag wel vaker, denk ik. Ja, aan de capsule die wordt gebruikt, die heet de Orion. Daar werkt ook de Europese ruimtevaartorganisatie, de ESA, mee. Heb jij er eigenlijk ook een aandeel in gehad? Nee. En deze missie zit mij helemaal niet. Maar ik wil wel zeggen, nog niet. Want wat wij heel graag willen gaan doen is ook de maan gebruiken voor wetenschap. En mijn plannen die wij aan het uitvoeren zijn met heel veel van mijn Europese collega's, Nederlandse collega's ook, en bedrijven in Nederland, is dat we een heel grote, eigenlijk grote telescoop op de maan willen gaan bouwen. Ja. En die zouden we al met die Amerikaanse raket daar naartoe kunnen gaan brengen. Dus dat zijn de plannen die we nu aan het maken zijn. En wat gaat die satelliet dan doen op de maan? Die telescoop op de maan die moet signalen gaan opvangen vanuit het hele vroege heelal. Signalen die we op aarde niet kunnen opvangen. Het zijn radio, een soort van radiostraling die de aardse atmosfeer blokkeert. Dus wij kunnen een radiotelescoop op aarde bouwen, maar die kan dat signaal nooit gaan horen of gaan detecteren. Dus je moet eigenlijk op een plek staan waar geen atmosfeer is. Het moet er ook lekker stil zijn. En daarvoor willen we naar de achterkant van de maan. En dan hebben we een grote raket nodig. Bijvoorbeeld de SLS, hè, die we nu vandaag gaan lanceren. En dat signaal dat moet ons iets gaan leren over hoe het heelal ontstaan is en ook hoe de eerste sterren zijn ontstaan. Want dat is een zeg maar, dat signaal kun je. Ja, dus de enige manier om dat te detecteren of te onderzoeken is door dat signaal op te vangen. En dat kan niet op geen andere manier. Dat is een periode van het heelal waar er nog geen sterren waren. Ja, en als sterrenkundige ben je een beetje ontmand als je geen sterren hebt. Dus dan moet je wel iets anders bedenken. Maar wow, dit gaat ver ja. Mijn pet te boven. Welke tijd hebben we het over dat er nog geen sterren waren? Nou, wij kennen het heelal als vol met sterren en sterrenstelsels en heel veel structuren. Maar toen het heelal 14 miljard jaar geleden ontstond, was er na een tijdje toen het een beetje afgekoeld was, dus 14 miljard jaar geleden, was er vooral waterstof. Dat is het simpelste element wat gevormd is in de oerknal, in zeg maar de explosie waar het heelal uit ontstaan is. En het waterstof zendt een klein beetje straling uit. Dat kunnen we nu gaan waarnemen als we een telescoop op de maan gaan bouwen. En als we dat waterstof heel mooi in kaart kunnen brengen, kunnen we zien hoe die eerste sterren zijn ontstaan. En het kan maar op één manier. Dus het is echt heel erg uniek. En dat gaat ons een beeld geven van een heel vroeg heelal, zoals we dat nog nooit hebben gezien. Ja, en kun je daarmee. Dat gaat dus heel veel vragen beantwoorden over hoe het heelal ontstaan is. Kun je daarmee ook zeg maar toch de eerste linkjes naar ons eerste bestaan misschien wel terugvoeren? Nou, kijk, wij zijn nog niet zo oud, hè. Ik praat over 14 miljard jaar geleden, zeg maar. De eerste, 800 miljoen jaar of zo van ons ontstaan, van ons heelal. En de sterren waar wij omheen draaien, de zon, die is nog maar 4,5 miljard jaar oud. Dus die is pas veel later ontstaan. Dus dat is eigenlijk een andere periode. Maar wat het ons wel leert, is hoe de eerste sterren zijn ontstaan en hoe daaruit sterrenstelsels en dat soort structuren zijn ontstaan in ons heelal. En dat weten we nu eigenlijk niet. En dat komt omdat, kijk, een astronoom gebruikt een telescoop om naar het licht van sterren te kijken. Wij willen nu naar een periode kijken waar geen sterren waren. Ja. En dus gebruiken we deze straling als truc om daar dan een inzicht in te krijgen. Oké, ik kan me voorstellen dat er een legio aan wetenschappers allemaal willen dat de NASA hun onderzoeksidee meeneemt aan boord van zo'n raket. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk, die verdeling? Moet je idee pitchen bij de NASA? Of hoe gaat dat? Ja, nou, dat is inderdaad zo. Kijk, meestal worden dat soort ideeën door internationale commissies beoordeeld. Of het wetenschappelijk gezien ook echt iets is wat je wilt doen. Hè. Je moet je voorstellen, ik stel voor om duizenden antennes naar de maan te brengen. Dat is natuurlijk behoorlijk duur ook om te doen en nogal een operatie. Dus daar moet echt wel goed naar gekeken worden. En wij zijn het nu op dit moment niet zozeer aan het pitchen naar NASA. Maar wij werken natuurlijk gewoon met de Europese Ruimtevaartorganisatie. In het kader van de plannen die de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA op dit moment aan het maken is, zijn wij aan het kijken, kunnen we voor één van hun landingen die ze op de maan willen gaan doen, bijvoorbeeld 1000 antennes meenemen. Maar ESA weet ook, net als wij, dat we dit eigenlijk niet alleen kunnen doen, dat we dit liever samen ook met NASA doen. Dus we zijn nu met NASA-mensen en ook met mijn collega-wetenschappers in de VS aan het praten of we niet allemaal hetzelfde idee kunnen adopteren en dat NASA daar bijvoorbeeld een bijdrage aan levert en dat het een gedeelde missie wordt, wat al veel gebeurt. Hè? En NASA, ESA-missies die worden vaak, zeker als ze groot zijn, samen gedaan. Dus zo werkt dat een beetje. En als dat dan lukt, dan zou het niet de eerste keer voor jou zijn dat er een project richting de maan gaat, toch? Nee, dat klopt. Nee, ik heb wel het geluk gehad dat wij een wat bescheidene radioantennetje mee hebben mogen sturen op een Chinese satelliet die op dit moment achter de maan hangt. En ja, dat is natuurlijk wel grappig om dat mee te mogen maken. Zeker in China was dat wel een behoorlijke uitdaging. En het, bijzonder is wel, wij zijn nu, als ik praat over die wetenschap, zijn wij het enige team ter wereld die dat soort wetenschap nu aan het doen is. Dus de hele wereld kijkt ook een beetje naar ons, van oh, jullie lopen daar nu voorop. En dat is heel bijzonder, dat we nu als Nederland in de lead zijn om dit soort grootste plannen te mogen gaan uitrollen. En ja, ik ben nu toevallig vandaag in deze week in Bremen voor de Space Tech Expo. En daar praat ik met heel veel bedrijven ook over technologieontwikkeling om zo'n radiotelescoop op de maan te gaan bouwen. En dan zie je gewoon dat men nu allemaal naar Nederland kijkt, omdat we daar nu voorop lopen in die wetenschap en die technologie. En daar ben ik wel trots op dat ik daar een onderdeel van mag uitmaken. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat kan ik me voorstellen. En ik kan me ook voorstellen dat het vandaag nog best wel een spannende dag gaat worden. Want als de testvlucht lukt, dan is het sturen van jouw radioantennes misschien ook wel weer een stapje dichterbij. Dat zou toch wel heel mooi zijn. Oké, dankjewel voor je uitleg nu, sterrenkundige Mark Kleinwold. Lizzie is dat en Night Moves. En daarmee wordt het 1-5. Betekent dat wij plaats maken voor vroeg. Stefan is hier. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Waar ga jij het zo meteen over hebben? We gaan het hebben over de documentaire Payboys. Die staat sinds vandaag op Videoland. Of komt vandaag op Videoland. Ik ga het met de documentairemaker hebben over die docu. Het gaat over jongensprostitutie. En ook met een hulpverlener over jongensprostitutie tussen 5 en 6. Dat zo meteen op Radio 1. Wij zijn de volgende week weer. Graag tot dan. Ik wens je een hele mooie woensdag. NPO Radio 1.